الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، اصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکے گا دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر، توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے، ادھر ادھر دیکھنے سے، یا اپنے آپ کو اگر اسکرین پر دیکھیں اور اس وقت وہ ہاتھ وغیرہ جو ہلاتے ہیں، بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے۔ امیر علیہ سنت بھی اس پہ بارہا ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ اگر لائیو سلسلے میں اپنے آپ کو اسکرین پر دیکھیں تو بجائے ہاتھ ہلا کر ایک تماشا بننے کی بجائے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا جائے، تو یہ بھی توجہ بٹنے کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ یکسوئی کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے تو ضرور اس کی ابھی برکتیں ملیں گی، اور ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عز و جل ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آج الحمدللہ جلوس امجدی کا بھی سلسلہ ہوگا، شدر الشریعہ بدر الطریقہ، مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی نے ان کا عرس مبارک، یہ 2 ذی قعدۃ الحرام ہے۔ اب چونکہ اگلے ہفتے وہ 2 تاریخ گزر چکی ہوگی، تو آج انشاءاللہ عز و جل ان کی برکتیں پانے کے لیے جلوس امجدی کا بھی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائی تربیتی اجتماع میں شامل ہو چکے ہیں، اور آج چونکہ مدنی مذاکرہ ہے تو انشاءاللہ باب المدینہ سے بھی کثیر عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خصوصیت کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ تو تربیتی اجتماع میں جہاں بے شمار باتیں ہم سیکھنے کا ہمارا سلسلہ جاری ہے، تو وہیں ذہن نصیب درود و سلام کی کثرت کرنے کا بھی ایک تحفہ اگر اپنے ساتھ لے لیا جائے، اور درود پاک تو ایک ایسا عمل ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ یہ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، تو کاش ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور درود پاک کی کثرت کرنے والوں میں کاش ہم شامل ہو جائیں۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا اس معاملے میں بڑا ہی خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے اپنی کسی کتاب میں کہ ان کا جس جگہ سے گزر ہوتا تھا وہ ذکر و درود کرتے گزرتے، حتیٰ کہ اگر کسی جگہ بغیر ذکر و درود کے گزر جاتے تو دوبارہ واپس پلٹ کر آتے اور اس مقام سے ذکر و درود کرتے ہوئے گزرتے، فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ تمام راستے، جگہ جن میں میں نے وقت گزارا ہو، میرے ذکر و درود کی گواہی دیں۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے جن جگہوں پر گزر ہوتا ہے، جہاں ہماری بیٹھکیں ہوتی ہیں، جہاں ہم اپنا وقت گزارتے، تو آیا وہ ہمارے درود و سلام کی گواہ ہو رہی ہیں جگہیں، یا معاذ اللہ کوئی گناہوں بھرا سلسلہ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے زمین کے وہ حصے جس پر بندہ عبادت کرتا ہے، تو وہ زمین کے وہ حصے اس نیک بندے کے لیے کی گواہی دیں گے کہ ان مقامات پر اس نے ذکر و درود کیا، اور ان مقامات پر کہ جہاں اس نے گناہ کیے ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم ذکر و درود کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، نیکیاں کرنے والے ہم ہو جائیں، اور ایک کاش اپنی زندگی کا مقصد ہم جاننے میں کامیاب ہو جائیں اور عبادت کی طرف ہمارا دل یہ مائل ہو جائے۔ تو بات چل رہی تھی صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑا ہی خوبصورت رسالہ تحریر فرمایا ہے، تذکرہ صدر الشریعہ، بڑا ہی پیارا رسالہ ہے۔ اس رسالے کو تو پڑھنے کی نیت ہونی چاہیے، بزرگوں کی سیرت پڑھیں گے نا انشاءاللہ ان کے متعلق جب معلومات زیادہ ہوگی تو زیادہ محبت دل میں بڑھ جائے گی۔ تو امیر اہل سنت جو ہیں وہ اپنے رسالے تذکرہ صدر الشریعہ میں لکھتے ہیں کہ سفر ہو یا حضر، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی نماز قضا نہ فرماتے، شدید سے شدید بیماری میں بھی نماز ادا فرماتے۔ تو یہاں پر ہمارے وہ اسلام بھائی جو دور دراز سے سفر کر کے بھی پہنچے، مدنی چینل کے ناظرین بھی ظاہر ہے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، او بی وین کے ذریعے بھی مختلف مقامات پر اجتماعات میں شامل ہوتے ہیں، اسی طرح جو یہاں موجود ہیں، تو ہم بھی غور کریں کہ نماز اگرچہ پڑھی جاتی ہے، سلسلہ ہمارا بن جاتا ہے، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم سفر میں اور سفر میں بھی ہماری نماز قضا نہ ہو؟ ایسا اہتمام، بیمار ہو تو جناب بیماری میں بھی ہماری نماز قضا نہ ہو، نماز سے کیا ہمیں ایسی محبت، ایسا عشق کہ جناب میری کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو، ایسا ذہن اللہ نصیب کرے کہ واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ ایسی سوچ بنائے کہ میری نماز قضا نہ ہو۔ اگرچہ سفر کے دوران نماز پڑھنے کے احکام ہیں، اس میں مسائل ہیں اور وہ یقیناً جاننے چاہیے کہ جو اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں، جیسے اس تربیتی اجتماع میں بھی جنہوں نے سفر کیا، تو امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے مسافر کی نماز، یہ رسالہ پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، اس کے مطابق عمل کر لیتے۔ لیکن بعض جو محتاط ہوتے ہیں نا، جو احتیاط کرتے ہیں، ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سفر کرنے میں بھی اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ میری نمازیں جو ہے نا وہ ایسا نہ ہو کہ میں ٹرین میں سفر کروں تو اس وقت میں میری نماز کہیں آزمائش میں نہ آ جائے، میں بس میں سفر کر رہا ہوں، دو تین گھنٹے کا سفر ہے، تو ان کا ایک ایسا جدول بنتا دیکھا کہ ان کی وہ نمازیں بیچ میں نہیں آتی تاکہ میری کوئی نماز قضا نہ ہو، میری جماعت نہ چھوٹے۔ اسی طرح بیماری کا معاملہ آتا ہے، جیسا کہ قبلہ امیر سنت کا آپریشن ہوا، تو اس ایک آپریشن جب آپ کا سلسلہ ہوا تو اس میں آپ نے یہ خاص تاکید فرمائی، بلکہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس آپریشن کے بعد ہوش کتنی دیر میں آئے گا، تو بتایا کہ بھائی اتنے گھنٹے لگیں گے، آپ بالکل ایزی ہو جائیں گے۔ تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپریشن کروانا پسند فرمایا تاکہ فجر سے پہلے پہلے میں ان تمام معاملات سے فارغ ہو کر اس طرح سے فریش ہو جاؤں کہ میری آنے والی فجر جو ہے یہ بھی قضا نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو شدید سے شدید بیماری میں بھی، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ شدید سے شدید بیماری میں بھی نماز ادا فرماتے ہیں۔ اجمیر شریف میں ایک بار شدید بخار میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ غشی تاری ہو گئے، بے ہوش ہونے لگے۔ دوپہر سے پہلے غشی تاری ہوئی، اثر تک رہی۔ حافظ ملت مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ خدمت کے لیے حاضر تھے، تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ دریافت فرمایا کہ کیا وقت ہے، یعنی زہر کا وقت ہے یا نہیں۔ تو حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ اتنے بج گئے ہیں، اب زہر کا وقت نہیں۔ تو یہ سن کر اتنی اذیت پہنچی کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا کہ کیا حضور کو کہیں درد ہے، کہیں تکلیف ہے؟ فرمایا بہت بڑی تکلیف ہے کہ زہر کی نماز قضا ہو گئی۔ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ حضور آپ تو بے ہوش تھے، آپ کو ہوش ہی نہیں تھا، اور بے ہوشی کے عالم میں نماز قضا ہونے پر کوئی مؤاخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں۔ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ مؤاخذے کی بات کر رہے ہیں، وقت مقررہ پر دربار الہی کی ایک حاضری سے تو محروم رہا۔ وہ اسلامی بھائی، وہ مسلمان جو بلا اجازت شرعی نماز قضا کرتے ہیں، وہ غور کریں، ہم کہتے ہیں ہماری نماز چھوٹ گئی، گویا رب تعالی کی بارگاہ میں حاضری سے محرومی ہو گئی۔ آپ سوچیں کتنی بڑی سعادت تھی کہ ہمیں سجدے کا حکم ہوا تھا، ہم سجدہ کرتے تھے، رب تعالی کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہونا تھا، لیکن افسوس کہ ہماری نماز قضا ہو گئی، ہماری نماز قضا ہو گئی، ہم ان سعادتوں اور ان برکتوں سے محروم ہو گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اسلام میں جو اہمیت نماز کو حاصل ہے وہ کسی اور عبادت کو حاصل نہیں۔ نماز یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام نے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کے بارے میں باقاعدہ دعا بھی فرمائی تھی، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ چنانچہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب عز و جل، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب عز و جل، اور ہماری دعا سن لے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہونے کے باوجود اپنے اور اپنے اولاد کے لیے نماز قائم رکھنے کی دعا فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ نہ صرف خود پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کرنے کا ایک ذہن ہو، بلکہ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی لے جانا چاہیے، خاص کر ہمارے وہ اسلام بھائی جو دیہاتوں میں مطلب اپنا کام کاج کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کاج کرتے ہیں، تو بعض اوقات نمازوں کے معاملے میں بے احتیاطی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، امیر علیہ سنت کی زیارت مرحبا، جانشین امیر علیہ سنت کی بھی زیارت مرحبا، ماشاءاللہ اسید رضا کی آمد مرحبا، حسن رضا کی آمد مرحبا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں جلوس امجدی کی تیاریاں ہیں، مرحبا عاشقان رسول، انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے ساتھ جلوس امجدی میں شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم سب پائیں گے، انشاءاللہ ہم سب اس کی برکتیں پائیں گے۔ تو یہ جو ہمارے خاص کر کھیتوں میں کام کاج کرتے ہیں، مشقت کا کام ہوتا ہے بعض اوقات، تو ان کا اس طرح کے معاملات میں بھی دیکھا جاتا ہے، کہ نمازوں کا اہتمام جو ہے نا یہ کمزور رہتا ہے. اور بعض اوقات تو جو مدنی قافلے دعوت اسلامی کے سفر کرتے ہیں تو ان کے متعلق جب یہ سفر ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ مساجد خاص کر جو گاؤں دیہاتوں کی مساجد ہوتی ہیں ان میں تو تالے لگا دیے جاتے ہیں معاذ اللہ. تو یہ ایک نمازوں کا ایک ایسا تحفہ لے جایا جائے, اور امیر اہل سنت اگر اس پر کچھ ہاتھوں ہاتھ کچھ ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمانا چاہیں کہ آج یہ ہمارے عاشقان رسول جو گاؤں دیہاتوں سے آئے ہیں مسجدوں کی آباد کاری کا ایک ذہن مل جائے اور ہم مسجد آباد کرنے والے بن جائیں. کیونکہ واقعی جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں تو اس میں بابا آپ نے بھی پنجاب کے مختلف دیہاتوں میں شہروں میں سفر جو ہوتے تھے تو یہ واقعی دیکھا جاتا ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں مساجد کی آباد کاری کا سلسلہ جو ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے. تو کچھ فرمائیں بابا اس میں ہمارا کیسے جذبہ بڑھے اور کیسے ہم مسجد آباد کرنے والے بن جائیں. گاؤں وغیرہ میں تو مسجدیں تالے پڑے ہوتے ہیں بعض جگہ, بلکہ پنجاب میں تو شہروں میں بھی نوٹ کیا میں نے نمازیوں کی تعداد کم, پنجاب میں بھی اور باب الاسلام میں بھی سندھ میں بھی, البتہ باب المدینہ میں مسجدوں کو آباد دیکھا ہے اور وہ خیبر پختونخوا میں بھی مسجدیں آباد دیکھی ہیں. اس لیے جو بھی تشریف لائے ان کو مسجد برو تحریک کو زور شور سے چلانا ہے, انشاءاللہ بھی نماز با جماعت ادا کرنی ہے اور دوسروں کو بھی مسجد میں ساتھ لے جانا ہے انشاءاللہ. آج وہ جلوس امجدی کا اعلان تو کیا آپ نے, تعارف بھی ہو جائے کہ یہ کیا ہے. نہیں میں نے شروع میں بابا اس کا عرض کیا تھوڑا سا کہ صدر شریعہ بدر الطریقہ. اچھا. جی جی, اور انہی کی حکایت سے یہ شروع کیا تھا کہ جو آپ نے اپنے رسالے میں ان کی نماز کی جو اہمیت پر جو واقعہ بیان فرمایا ہے تو وہی واقعہ ہم نے شروع میں سنا ان کا برکت کے لیے کہ ماشاءاللہ ان کا نمازوں کا اہتمام کا کس قدر اہتمام تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ورنہ ان کی یاد میں جلوس نکالتا کون, کہ بے نمازیوں کی یاد میں مدنی چینل کو جلوس تھوڑی نکالتا ہے. اللہ نمازیوں کی اور نماز کی دعوت دینے والے علماء اور اہل اللہ اور اولیاء کرام کی یادوں میں جلوس نکلتے ہیں نا, یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے, میرا حسن زنے کے ولی اللہ تھے, سرکار اعلی حضرت کے خلیفہ تھے, بہت بڑے علامہ تھے. آج بھی ان کے بے شمار شاگرد جو ہے شاگرد ان کے شاگردوں کے شاگرد وہ دنیا میں پھیلے ہوئے, ان کے بہار شریعت کا ہم لوگ آج بھی فیض اٹھا رہے ہیں. اگر بہار شریعت نہ ہوتی نا تو شاید ہم کو نمازیں پڑھنا نہ آتی. انہوں نے نمازوں پر اور دیگر بہت سارے شرعی احکام پر ایسی کتاب لکھی ہے اردو میں کہ میرا گمان ہے کہ اردو کی دنیا میں کوئی فقہ کے مسائل پر ایسی کتاب کسی نے نہیں لکھی ہوگی. تو بہار شریعت ہر گھر میں ہونی چاہیے, اللہ کی رحمت سے مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع بھی کیا ہے اور خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے, تقریریں کی ہیں, کہیں کہیں تسہیل یعنی آسان کر کے بھی اس کا حاشیے میں دیا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چرن کے حاضر, انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں جلوس امجدی کے بھی مناظر انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست ہم شائع نشر کریں گے. تو امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں شرکت سے قبل جو نیتوں کا جو اہتمام ہے الحمدللہ یہ فرما رہے ہیں. تو بہار شریعت جو ہے یہ صدر شریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی کارناموں میں سر فہرست ہے. بہار شریعت بہت سارے علوم کا مجموعہ ہے, یعنی انسائکلوپیڈیا ہے یہ. بہار شریعت اردو زبان میں عقائد سے لے کر معاملات تک کے تمام ضروری مسائل کا احاطہ کیے ہوئے. اور یہ بھی آپ کو بیان کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے الحمدللہ اس بہار شریعت کی موبائل اپلیکیشن بھی جاری کی ہے, تو آپ اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں تو اس میں تو بہت سارے آپشنس ہیں جن کے ذریعے آپ بہار شریعت کا مطالعہ اور زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو سادہ جلد میں بھی شائع کیا اور یہ خوبصورت جو اس کی اچھے پیپرز میں جو شامل ہیں تو وہ بھی شائع کیا ہے. تو بہار شریعت میں بے شمار مسائل ایسے ہیں جن کا سیکھنا ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر فرض عین ہے. تو اس کے لیے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے. تو جو یہاں پر آئے ہیں ہو سکتا ہے کچھ تحفے تحائف گھروں کے لیے آپ سوچتے ہوں لے جانا, تو کتابوں سے اپنے گھروں کو رونق بخشیں. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ نہیں پڑھیں گے ان بزرگوں کی کتابوں کی وہ برکت ملے گی کہ آپ کے گھر میں ایسے بچے پیدا ہوں گے جو کتابیں پڑھیں گے. تو اپنے کتابوں سے علماء اہل سنت کی کتابیں, امیر اہل سنت کی کتابوں کی باقاعدہ ایک مدنی لائبریری بنا لی جائے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. تو بہار شریعت کے حوالے سے صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اردو زبان میں اب تک کوئی ایسی کتاب تصنیف نہیں ہوئی جو صحیح مسائل پر مشتمل ہو اور ضروریات کے لیے کافی ہو. تو بہار شریعت میں جا بجا فرض علوم کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات کے انوار, احادیث طیبہ کے گلزار اور ہر حصے میں پھیلے ہوئے بے شمار خوشبودار شرعی مسائل اپنی مہک لٹا رہے ہیں. تو اس سے پورے سیٹ کو حاصل کیجئے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں. تو آئیے امیر علیہ سنت کے جو جلوس امجدی میں شرکت کے جو مناظر ہیں وہ انشاءاللہ ہم وہاں سنیں گے بھی, اور ہمارے نعت خوان وہاں سے ہم کو ناشری بھی سنائیں گے, اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم ضرور حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ, سبحان اللہ, آپ کے روزانہ کے جدول کے بارے میں بھی بڑا پیارا مضمون امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا کہ فجر کے بعد وظائف, قرآن پاک کی تلاوت, پھر آپ اپنا کاروبار کرتے تھے, پریس تھا آپ کا, اور اس کے بعد تدریس فرمایا کرتے تھے. تو یوں مطلب اگر کاروباری معاملات بھی, تدریس بھی اور علمی مشاغل پہ تحریر, یہ سب, اور پھر ترجمہ کنز الایمان, یہ بھی آپ کا ایک بڑا پیارا تحفہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو آئیے جلوس امجدی میں کے مناظر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا طریقت مرحبا اے بہار شریعت, مرحبا ان کی عظمت, مرحبا شریعت کی حبا, صدر شریعت کی علمی وجاہت, مرحبا فیضان صدر شریعت جاری رہ گئے, فیضان صدر شریعت جاری رہے گا, فیضان صدر شریعت جاری رہے گا. ہم کو صدر شریعت سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار گئے. ہم کو سارے علماء سے بھی پیار گئے, ہم کو سنی علماء سے بھی پیار گئے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار گئے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار گئے. فیضان صدر و شریعت جاری رہے گا, فیضان صدر و شریعت جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. آپ کی عظمت مرحبا, آپ کی عظمت مرحبا, آپ کی رفعت مرحبا, علمی وجاہت مرحبا, بہار شریعت مرحبا, آپ کا تقوا مرحبا, آپ کی عظمت مرحبا, علمی وجاہت مرحبا, بہار شریعت مرحبا, آپ کی شوکت مرحبا. فیضان صدر و شریعت جاری رہے گا, فیضان صدر و شریعت جاری رہے گا, فیضان صدر و شریعت جاری رہے گا. اپنا بیڑا پار گئے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار گئے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار گئے فیضان صدر و شریعہ جاری رہے گا ہاں جاری رہے گا ساری رہے گا تکوا مرحبا آپ کا رتبہ مرحبا آپ کا رتبہ مرحبا علمی وجاہت مرحبا علمی وجاہت مرحبا بہار شریعت مرحبا آپ کی شوکت مرحبا آپ کی عظمت مرحبا آپ کا رتبہ مرحبا فیضان صدر و شریعہ جاری رہے گا فیضان صدر و شریعہ جاری رہے گا فیضان صدر و شریعہ جاری رہے گا فیضان صدر و شریعہ جاری رہے گا جاری رہے گا ساری رہے گا جاری رہے گا ساری رہے گا جاری رہے گا ساری رہے گا آپ کی عظمت مرحبا آپ کی عظمت مرحبا علمی وجاہت مرحبا تقوا مرحبا آپ کا تقوا مرحبا باہر شریعت مرحبا آپ کی عظمت مرحبا فیضان صدر و شریعہ جاری رہے گا فیضان صدر و شریعہ جاری رہے گا جاری بچہ بچہ نور سب گھرانا نور کا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اسپین کے شہر لگرونیو سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کے شہزادے سے یہ سوال ہے کہ تلاوت قرآن کے دوران اذان ہو تو کیا کریں؟ صلوا علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اور ضمناً یعنی اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا سونا سحر و افطار یہ سب بھی جائز ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. اگر دوران تلاوت اگر اذان وغیرہ ہو اذان ہو جائے تو یہ ہے کہ تلاوت جو ہے وہ موقوف کر کے اذان کا جواب دے دیں. واللہ تعالی اعلم. یعنی تلاوت جو ہے وہ موقوف یعنی روک کر اذان کا جواب دے دیں. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم شب جمعہ اور روزے جمعہ یعنی جمعرات کی غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو. جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا. سبحان اللہ. میں شفاعت بھی فرماؤں گا اور اس کی گواہی بھی دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 سنہ ہجری کی شوال المکرم کی آج 28 شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے اور آج ہمارے ساتھ الحمدللہ امجدی کابینات زمزم نگر حیدرآباد وغیرہ اور اشر و اطراف گاؤں کی مجلس کے تحت بھی کثیر عاشقان رسول تشریف لائے ہوئے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں عیسائی بھائی اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. تین دن کے لیے یعنی کہ ترکیب 3 دن کی ہے, 72 گھنٹے کی. اب جو 72 گھنٹے رکے اور اس میں سے 550 تو ماشاءاللہ ایسے عاشقان رسول ہیں کہ جو یہاں اب مختلف کورس کر کے جائیں گے. کوئی نماز کورس کر کے جائے گا, کوئی قفل مدینہ کورس, کوئی مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس وغیرہ کر کے انشاءاللہ یہ کریں گے یہاں انشاءاللہ. اور مزید جن کو کرنا اگر نصیب ہو جائے تو ان کی بھی گنجائش ہے ہمارے فیضان مدینہ میں جگہ بہت ہے الحمدللہ. نماز کورس تو سب کو کر لینا چاہیے, اس میں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے. جنہیں آپ کو خوش فہمی ہو نا کہ مجھے نماز آتی ہے, میں بچپن سے پڑھتا ہوں, تو آپ کو زیادہ ضرورت ہے نماز کورس کرنے کی تاکہ خوش فہمی کا پردہ چاک ہو جائے. نماز کے اتنے باریک باریک مسائل ہیں, سب کو سیکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ابی بہن آج ہمارے ساتھ پاک وارسی کابینہ نے بھی شریک ہونا ہے, بلکہ شریک ہے ماشاءاللہ. شرقپور شریف میں اس وقت کثیر عاشقان رسول جوان, مرحبا جی آیا نوں. اور سوالات کیجیے, سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. پیارے باپا جان, آج کل بارش کا موسم ہے, جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں تو بارش میں نہا نہیں سکتے, جب بارش رات میں ہوتی ہے تو ہم سو رہے ہوتے ہیں, اور جب گھر میں جاگ رہے ہوں تو امی ابو نہانے ہی نہیں دیتے. باپا جان, ہمیں بارش میں نہانے میں بہت مزہ آتا ہے, آپ بتائیں کہ جب ہمیں موقع ملے تو بارش میں کتنا نہانا چاہیے, اور کیا بارش کا پانی پی سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ, بارش میں نہانا جائز ہے جبکہ بے ستری نہ ہو, کہ اور لوگ بھی ہوتے ہیں تو ایسے کپڑے نہ ہو کہ جو چپک جائیں, اور ستر کے جو اعضاء جن کو چھپانا ضروری ہے ان کا ایک دم ابھار ہو جائے یہ بھی نہیں ٹھیک, نہیں مناسب. اس کی طرف دوسروں کو نظر کرنا جائز نہیں. اور اگر رنگت چمکتی ہے تب تو یہ جس نے پہنا ہے وہ بھی گناہگار ہو رہا ہے. ستر کی اگر رنگت, اور یہ جیسے یہ کپڑا ابھی رنگت نہیں نظر آ رہی, پانی ڈالیں گے چپکے گا تو اس کا چمڑی کا رنگ بھی نظر آئے گا. تو اس طرح بارش میں احتیاط کرنی ہے. ویسے ہی بارش میں جا رہے ہیں تو اب کپڑے ایسے ہیں کہ یہ چپک جاتے ہیں, اور کرتا بھی آج کل چھوٹا پہنتے, کرتا ہی کہاں پہنتے, کیا کیا پہنتے, طرح طرح کے لباس لوگ پہنتے ہیں. تو اب اگر جیسے خاص کر سفید کپڑے ہیں نا, تو کرتا چھوٹا ہے, اگر کرتا ہے بھی اور چھوٹا ہے تو ممکن ہے کہ رانے وغیرہ یا گھٹنے ان پر پانی لگے اور یہ چپک جائیں اور اس کی کھال کی رنگت نظر آئے, تو یہ دوسروں سے چھپانا ضروری ہے. کتھئی چادر وغیرہ تو وہ باندھ لیں, یا پھر ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں کہ جب پانی نہ پڑے اور آپ کا یہ کھال دوسرے نہ دیکھیں. ستر کی بھلے تھوڑی دیر لگے آپ کو دینا پڑے گا, آپ نے پہلے سے اس کا دھیان کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ احتیاطیں ضروری ہیں. اسی طرح جو سوئمنگ کرتے ہیں ان کو بھی احتیاطیں ضروری ہیں. اب رائے ہے کہ مدنی منی یا مدنی منے نے یہ بارش میں نہانے کے تعلق سے بولا کہ رات اور یہ تو ہم کو نہیں, ہم اسکول اور مصروفیت میں نہیں ہم نہا سکتے, اور جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو امی ابو نہیں نہانے دیتے, تو امی ابو کی بات ماننی چاہیے. ایسے بھائی یہ مدنی منی میری پوتی ہے, یہ بارش میں نہا نہیں رہی ہے, یہ چھت کے نیچے ہے اور بارش کا نظارہ کر رہی ہے, خوش ہو رہی ہے, بارش کی آوازیں اور آتی ہیں نا. تو اب اس بچی کو بارش میں چھوڑ دیں تو یہ ہے نا سردی لگ جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, بعضوں کا نمونیا تک بھی ہو سکتا ہے, یہ بڑی آزمائش والا ہوتا ہے نمونیا. آج جن کا ہم نے جلوس امجدی دیکھا تو یہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی اعلی حضرت کے خلیفہ تھے, اور اعلی حضرت کے یہ ایک ہی پورے دنیا میں وکیل تھے دوسروں کو اعلی حضرت کا مرید کرنے کے، اور دو قاضی اعلی حضرت نے ہند کے لیے بنائے تھے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، اپنے شہزادے مفتی اعظم ہند کو اور ان کو. اچھا ان کو ماتحت کیا تھا شہزادے کو اپنے، قاضی مقرر کیا تھا صدر الشریعہ کو پورے ہندوستان کا، اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو مفتی مقرر کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ، تو پورے ہند کے قاضی بھی اعلی حضرت کے اس سے، یہ جو مسلمانوں کے سنیوں کے یہ قاضی تھے، آج بھی ہند میں مسلمانوں کے قاضی ہوتے ہیں، وہاں مسلمانوں کے مسائل اور ان کے جو شرعی فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو وہ قاضی صاحبان کرتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں جید علماء. تو بہرحال یہ کہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج ہم نے جلوس امجدی کی ترکیب، بعضوں کو یہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں. ایسا دیکھو عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. اچھا اب جلوس امجدی ہم نے کیا کیا، اپنے امی ابو کے نعرے تھوڑے ہی لگائے، ان کی شان میں نعرے لگائے، ان سے محبت کا اظہار کیا، تو جب ان کا تذکرہ کیا ذکر خیر کیا اللہ کی رحمت کا نزول انشاءاللہ ہے نا ہمیں ملا کہ رحمت ہم کو نازل ہم پر ہوئی ہوگی. مزید یہ کہ ہزاروں لاکھوں ناظرین کو تعارف ہوا کہ بھائی یہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں جنہوں نے اتنی پیاری کتاب بہار شریعت دی ہے اردو میں، اور میں احتیاطاً دعویٰ نہیں کرتا ورنہ میرا تو واقعی دعویٰ ہی ہے کہ اردو میں آج تک فقہ ہی مسائل میں ایسی کتاب کسی نے بھی نہیں دی، اتنی زخیم کتاب، یعنی اس کو فقہ کا انسائیکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں. یہ بہت اللہ کے نیک بندے تھے، بڑے باعمل بزرگ تھے، عالم باعمل تھے، ولی اللہ تھے، میرا اس نے زن ہے. تو آج ان کا ہم نے یہ دو ذی قعدۃ الحرام کو ان کا عرس ہوتا ہے، اب ہر عرس کا دن ہفتے کو آئے یہ ضروری نہیں ہے نا، تو ہم نے ایڈوانس میں منا لیا کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا بھائی دو تاریخ کو ان کا عرس ہے، اور جو اہل محبت اہل سنت اہل عقیدت ہیں وہ ان کا عرس کریں. عرس میں کیا کرنا ہے، کوئی لاکھوں روپے خرچ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ گھر میں چاہیں تو تھوڑا سا کھانا پکا لیں، بھلے دو چار پانچ سات افراد کا کھانا پکا لیں اور اس پر ایصال ثواب کریں، ان کا بھی ایصال ثواب کر دیں، اور ساتھ میں کوئی بھلے ایک آدھ باہر کا مہمان لے لیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ کھانا آپ لوگ مل کے گھر والے بھی کھائیں مہمان بھی کھائیں، یہ ایصال ثواب. یہ ہو گیا عرس جس میں نہ آپ کو ملنگ جمع کرنے پڑے، نہ دھمالے ڈالنی پڑی، نہ ڈھول بجانے پڑے، نہ اچھل کود کرنی پڑی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اسلامی عرس یہی ہے کہ اس میں علماء سیرت بیان کرتے ہیں، جس کا عرس ہوتا ہے ان کی نعت شریف پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، درود شریف کے گجرے پیش کیے جاتے ہیں، بزرگوں کی کرامتیں اور ان کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، اور ایک نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. یہ ہوتا ہے اصل میں عرس، لیکن بعض لوگوں نے عرس کا انداز بھی بدل کر ہم کو خامہ کا بدنامی اور داو پر لگا دیا ہے. حالانکہ اسلامی عرس میں شرعی عرس میں ایک بھی خرابی نہیں ہے، جس میں اس شرعی خرابی آ گئی تو یہ پھر اسلامی راہ کس طرح. دیکھو اعلی حضرت کا عرس ہوتا ہے، میں تو زمانے سے شرکت کرتا رہا ہوں عرسوں میں اعلی حضرت کے، یہ دارالعلوم امجدیہ میں کوئی میں نے شرعی خرابی وہاں دیکھی نہیں، ایسے ایسے میں نے وہاں بیان سنے کہ یقین مانو کہ ایمان تازہ ہو جاتا، ایسے ایسے بیانات سنے. تو ان کے عرس میں بھی جاتا تھا صدر الشریعہ کا عرس دو ذی قعدۃ الحرام، مگر یہی کہ میں نے کہا میں میلوں کا قائل نہیں، ان مانو کر میلے جس میں بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، معاذ اللہ سنا طوائفیں نچائی جاتی ہیں، وہ ڈھول بجتے ہیں اور چھریاں بھالے لے کر وہ ملنگ جو ہوتے ہیں پھدکتے ہیں دھمالے ڈالتے ہیں ڈی ڈی کر کے کہ لگے دم مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم، ایسے عرصوں کا میں قائل نہیں، آپ بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ ایسے قائل. ہم تو اس عرس کے قائل ہیں جس میں شریعت کی فرما برداری ہو، اللہ اور رسول کی فرما برداری ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت ہو، اور ہمیں دین سیکھنے کو ملے، اور بزرگان دین کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھے، عمل کا جذبہ ملے، نمازوں کی اگر خدا نہ خواستہ کمزوری تھی تو وہ کمزوری دور ہو، ہم تو ایسے عرس چاہیے نا ہم کو۔ تو اللہ کے نام پر وہ ہوتا ہے کھانا وغیرہ، اور بزرگوں کو اصال ثواب کیا جاتا ہے، تو ان میں کوئی عرض نہیں کہ یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، خواجہ صاحب کی نیاز ہے، غریب نواز کی نیاز ہے، یہ کہنے میں عرض نہیں ہے، مراد اس سے وہی اصال ثواب ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ قربانی کس کے نام کی کرتے ہیں؟ اللہ کی، اللہ کے نام کی کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بھائی یہ بکرا کس کا ہے؟ تو آپ بولتے ہیں میرا ہے، یہ میری ماں کے نام کا ہے، میرے باپ کے نام کا ہے، ہمارے دادا کے لیے یہ قربانی ہم کر رہے ہیں، دادا کے نام کا بکرا ہے۔ بچے بھی رسی لے کر نکلتے ہیں، اللہ ہمارا بکرا ہے، اس وقت آپ کو کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ اور میں بولوں گا میں نے گوشت باغ کا بکرا پالا ہے، آپ کو مطلب ہزار وسوسے سے شیطان ڈالتا ہے۔ تو گوشت باغ کی محبت میں آنکھیں بند کر لو، اور جو علماء اہل سنت فرماتے لبیک کہنے والے بنو، جس کو وہ عام طور پہ بولتا ہے یس سر۔ جب کوئی عالم باعمل واقعی عالم دین ہو، وہ ہمیں اس طرح کے احکام بتائے، ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دورانے۔ اگر وسوسے آئیں تو شیطان کو لاہور شریف پڑھ کے بھگا دینا ہے، تو بھاگ، تیرا راستہ اور میرا راستہ اور، میرا رخ تو وایا بغداد مدینے کی طرف ہے الحمدللہ۔ تو یوں الحمدللہ یہ جلوس امجد ہی ہم نے نکالا، تو لاکھوں کو پتا چلا ہوگا کہ بھائی حضرت مولانا امجد علی صاحب یہ بہت بڑے عالم اور اللہ کے نیک بندے اور ولی اللہ تھے، ان کا دن آ رہا ہے، اور انہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، اس میں وضو کے، غسل کے، نماز کے، روزوں کے، زکات کے، حج کے، اور مطلب دنیا جہان کے مسائل اس میں لکھے ہیں۔ صحیح بولتا ہوں، اتنے مسائل لکھے ہیں کہ آدمی پڑھنے والا بنے تو، یعنی اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے عالم بنانے والی کتاب۔ تو یہ اس بانے تعارف ہوگا نہیں ہوا جلوس کے بانے، ورنہ تعارف اتنا تھوڑی ہوتا ایک اللہ کے نیک بندے کا۔ تو رحمت ہی رحمت ہم پر بھی انشاءاللہ برس رہی ہوگی، آپ پر بھی برس رہی ہوگی۔ اب یہ بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تو میں کہاں جاؤں؟ مدینے، کہ وہاں تو رحمت کا دریا بہ رہا ہے، اس میں نہائیں گے پھر۔ تو شیطان کے وسوسے ہیں، روز جلوس نکالنا چاہیے اولیاء کرام کے نام کا، مگر کسی کی حق تلف ہی نہ ہو۔ دعوت اسلامی میں ہم سب کو نہیں نکالنے دیتے، پھر یہ روڈ گھیر لیں گے، ٹریفک جام کر دیں گے، اور مسائل ہوں گے، پھر قانونی مسائل بھی ہیں کہ اس کے لیے پرمیشن ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ چار دیواری میں، میرا شوق ہے کہ کسی بھی بزرگ کا آتا ہے نا دن، تو بس یہ کہ یہ جلوس ہو تو مزہ آتا، ذرا دل بہلتا ہے اور خوشی ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہم نکالتے ہیں جلوس، اور شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جلوس میلاد تو اب کروڑوں مسلمان نکالتے، دنیا کے کئی ملکوں میں نکالتے ہیں، جلوس میلاد بھی نکالیں گے، جلوس بغداد بھی نکالیں گے، جلوس اجمیر بھی نکالیں گے، وہ نکالتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب بزرگوں کی یادیں تازہ کرتے رہیں گے، اور رحمت کا خزانہ اکٹھا کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال مدنی منی نے جس نے سوال کیا، امی ابو منع کرتے ہیں تو آپ کو نانا نہیں ہے، یہی صدر الشریعہ جن کا ہم 2 تاریخ کو عرس منا رہے ہیں نا۔ تو یہ میں نے کہا نا کہ بارش میں بعض اوقات پہلے سے جیسے بخار ہے یا کچھ ہے تو نمونیا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن گرمی کی بارش کے الگ تاثیر ہوتی ہے، سردیوں کے بارش کی الگ تاثیر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ نمونیا ہو سکتا ہے، تو نمونیا یہ بہت مطلب یعنی کہ وہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہی صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا حج کا سیزن ہے نا آج کل، یہ شوال المکرم، ذی قعدۃ الحرام، اور اشہر یہ اپنے ذوالحجۃ الحرام، یہ 3 مہینے جو نا اشہر حج کہلاتے ہیں، 2 مہینے تو یہ پورے، اور پھر یہ کہ ذوالحجۃ الحرام کے 12 دن، 10 دن، 10 دن، وہ 2 دن تو پھر کنکریاں مارنے وغیرہ کے ہیں، تو مناسک تو اس میں چل رہے ہوتے ہیں، ہاں اس کے تابع ہیں، یہ 13 بھی ہے، 13ویں کی رمی بھی سنت ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ اشہر حج کہلاتے ہیں، اشہر یہ شہر کی جمع ہے، شہر مانے مہینہ، حج کے مہینے، یہ حج کے مہینے تھے اور یہ حج کے لیے نکلے تھے، حضرت مولانا امجد علی صاحب جن کا آج ہم نے جلوس امجدی کیا صدر الشریعہ، حج کے لیے نکلے اور حاجی علی نگر بمبئی میں ان کو بخار آ گیا، بخار آ گیا پھر نمونیا ہو گیا، نمونیا ہو گیا اور آپ کا اسی نمونیا میں انتقال ہو گیا حج کے لیے، سفینہ جس میں آپ کی سیٹ بک تھی وہ آپ کو لیے بغیر چلا گیا، نہیں جا سکے، تو یہ نمونیا میں ان کا انتقال ہوا، اس لیے وہ ماں باپ جو منع کرتے ہیں کہ بارش میں مت نہ ہو بیٹا تم کو بخار آ جائے گا فلاں ہو جائے گا، تو امی ابو کی ماننی چاہیے اور امی ابو کو چاہیے کہ ہلکی پھلکی بارش ہو گرمی ہوگی تو ان میں نہانے دیا جائے، اس سے پھوڑے پھنسی اور یہ چمڑی کے امراض بھی بعضوں کا اس میں فائدہ ہو جاتا ہے، تو بچوں کا دل بھی خوش ہو. ہاں سردیوں کے برسات میں نہ نہانے دیا جائے یا بہت موسلا دھار بارش ہوتی ہے اس میں، خاص کر گلیوں میں تو بچوں کو نکلنا بھی نہیں چاہیے بلکہ بڑوں کو بھی احتیاط ہی کرنی چاہیے، یہ پول کھمبے اور یہ چھجے اور ان چیزوں سے بندہ بچ کر ہی رہے، کہ بعضوں کا دیا بارش بھی ہوتی ہے اور طوفانی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ چیزیں گرتی ہیں، درخت گر جاتے ہیں جڑ سے اکڑ کر، تو اس میں پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، حادثے ہوتے ہیں، بعض اوقات اموات بھی ہوتی ہیں، یہ آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے، تو سب کو احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات پانی کے گڑھے بھر جاتے ہیں اس میں بچے ڈوب بھی جاتے ہوں گے، بڑوں کو بھی بعض اوقات تکلیف ہو جاتی ہے ڈوب جاتے ہوں گے، گڑھے میں پاؤں پڑ گیا تو کوئی ہاتھ پیر ٹوٹ سکتا ہے، گٹر کھلا ہے تو اس میں گر سکتا ہے، تو یوں احتیاط ہر ایک کو کرنی چاہیے. اچھا کیا صدر الشریعہ رحمتہ اللہ تعالی کو کیا یہ بارش میں نہانے سے نمونیا ہوا تھا؟ یہ بارش کا تذکرہ نہیں ہوا لیکن میں نے نمونیا کی مثال دی، یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے تو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر سے خوشبو کی لپٹے آ رہی تھی، ہاں ہزاروں لوگ آ کر زیارت کیے ان کی، وہ لکھا ہے اس میں کہ بہت سارے لوگوں نے زیارتیں کی ہیں اس کی، وہ خوشبو کی لپٹے اٹھ رہی تھی ان کے قبر سے، اور شاید لوگ مٹی بھی لے جاتے تھے، ہے نا لکھا نا، تو یوں مطلب یہ نیک بندے تھے، ولی اللہ تھے، بہت ان کی خدمات علمی خدمات، فتح اور رضویہ شریف جو ہے نا معاف کیجیے کنز ایمان قرآن کریم کا ترجمہ، یہ بھی انہوں نے اعلی حضرت کو اس کی تحریک دی کہ آپ ترجمہ کیجئے، آپ بولیے میں لکھوں گا، تو اعلی حضرت بولتے تھے یہ لکھتے تھے ترجمہ، اتنی خدماتیں خدا کی قسم، اتنا اپنے لیے ثواب جاریہ کا انہوں نے خزانہ جمع کیا، کاش اس میں سے کوئی ذرے کا آدھا حصہ بھی مل جائے نا، آدھا ذرہ ہماری یار بخشش کا سامان ہو جائے، انہوں نے اتنا کام کیا. میں تو آج سے نہیں، میں تو بہت زمانے سے ان سے محبت کرتا ہوں، سب مانا ہو گیا، دعوت اسلامی کا تو تصور بھی نہیں تھا، الحمدللہ. اعلیٰ حضرت ان کو کام کی مشین بولتے تھے، اتنا یہ کام کرتے تھے، یہ دین کا کام. محمد رضا، ان کے بھائی جان محمد رضا، انہوں نے ان کو کام کی مشین کہا تھا، اتنا کام کرتے تھے، انہیں دین کا کام، فتوے لکھنا اور مطلب پڑھانا اور مطالعہ کرنا اور وہ لگے رہتے تھے، جس کو بولو نا کہ غفلت بھرا آرام ان کی ڈکشنری میں نہیں تھا. آج انشاءاللہ ان کی یاد میں امجدی کمپیوٹر بھی آ رہا ہے. سبحان اللہ، یہ بابا یہ حاضر ہے ہمارے امجدی کمپیوٹر. اچھا یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں میں، اس میں بھی تعجب ہوتا ہے کہ یار یہ کیا دندہ نکالا ہے مدنی چینل نے، ہم دندے نکالتے رہیں گے اور شیطان کے گلے میں پھندے ڈالتے رہیں گے. اب دیکھو نا یہ امجدی کمپیوٹر، اس سے کیا فائدہ ہوگا میں آپ کو بتاؤں، اس کے فوائد بہت ہوں گے، بہت ساروں کو معلومات ہوگی، مدنی چینل دیکھنے والوں کی دلچسپی کا سامان ہوگا، پھر اپنے جیسا مدنی منا دیکھ کر مدنی منع بھاگ بھاگ کے ہو سکتا ہے کہ آئے کہ یار یہ اپنا ہم جنس ہے نا، وہ الجنس و جمیل و الا جنس ہی، جنس اپنی جنس کو، جنس اپنے جیسی جنس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جنس مانے چیز، چیز جنس یعنی ہر چیز اپنے جیسی چیز کو کھینچتی ہے، مائل ہوتی ہے، یمیل ہو مائل ہوتی ہے، انہیں خود کھینچتی ہے اس طرف. جی الحمدللہ. تو یوں ایک تو یہ مدنی ہن نے ہو سکتا ہے کارٹون وغیرہ کے وہ ڈانس چھوڑ گئے، کارٹون کے ڈانس نہیں سمجھ میں آتے، ایسا پتہ نہیں کوئی بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے، اور جلوس یہ نہیں سمجھ میں آتے، یہ کمپیوٹر سمجھ میں نہیں آتے. تو یہ ہوتا ہے، اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے. جو یہ گناہ بھرے چینلوں پر جو میوزیکل پروگرام ہوتے ہیں نا، وہ اہل ایمان اور عاشقان رسول کی سمجھ میں نہیں آتے. یہ رنڈیاں جو ناچتی ہے جگہ جگہ، یہ نہیں سمجھ میں آتی. گناہوں بھرے سلسلے، گناہوں بھرے ڈرامے، یہ سمجھ میں نہیں آتے عاشقان رسول کے. یہ امجدی کمپیوٹر، مدنی کمپیوٹر، مکی کمپیوٹر بڑا سمجھ میں آتے ہیں بھائی، بہت سمجھ میں آتے ہیں ہماری. تو اپنی اپنی سمجھ ہے. تو جن کی سمجھ میں نہیں آتے نا، وہ بھی آنکھیں بند کر کے اس کو دیکھے سنے، آج نہیں تو کل اللہ کرے گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے، جب آپ کو یوں لگے گا کہ اس کے ذریعے ہم کو معلومات حاصل ہو رہی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ یہ مدنی منا، اس کی دل جوئی، ان کے والدین کی دل جوئی، ان کے خاندان کی دل جوئی اس سے ہوگی. اچھا پھر ان کے سارے خاندان والوں نے ایک دوسرے کو کہا ہوگا کہ آج ہمارا بیٹا آ رہا ہے، میرا پوتا آ رہا ہے، میرا نواسا آئے گا، دیکھنا خالہ کو ہو رہا ہے تو پھپھی کو فون ہو رہا ہے تو چاچو کو تو دادو کو تو تایا کو. تو یوں میرے خیال میں کہ ایک مدنی منا جو کمپیوٹر بن کر مدنی چینل پر آتا ہوگا، ہمارے سینکڑوں ہزاروں ناظرین کی کشش کا باعث بن جاتا ہوگا. آپ اس کو یہ بھی دیکھیں، گھروں کے اندر بھی مدنی منع منیاں باقاعدہ پھر کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں آپس، بالکل ان میں بھی یہ تحریک پائی جاتی ہے. بالکل یہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، دین کا ذوق. یعنی فلمی ڈائلاگ بچے بولیں، گانے بولیں، یار یہ آپ کو اچھے لگتے ہیں یا یہ اچھے لگتے ہیں کہ جو بولیں کہ امجدی کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے، امجدی کمپیوٹر یہ بتاؤ کہ مولانا امجد علی صاحب کب پیدا ہوئے تھے، بھائی یہ پسند ہے آپ کو یا وہ مطلب گانے بازوں کے اور فلمی ڈائلاگ پسند ہے. تو لیا امجدی کمپیوٹر تو تیار بیٹھا ہوا ہے بالکل، یعنی کہ پوزیشن لے کر لے لیں ابھی جیسا آپ فرمائیں، چلو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی امجدی کمپیوٹر آ گیا ہے، مبارک مرحبا، اہلا وسہلا و مرحبا. امجدی کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سید تاری. سبحان اللہ، اپنی عمر بھی بتا دیں. عمر 5 سال. ماشاء اللہ. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جب باہر غلطی ہو جائے تو میری فوراً اصلاح فرما دیجیے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کر پائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. میرا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہیں آپ بار بار؟ میرا ہاتھ کیوں پکڑ؟ آپ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیں، زور سے بابا سے بولے. باپو کنفیوز کر دیا ہے مدنی منی بابا، یہ آپ کا دامن نہیں پکڑے گا تو کہاں جائے گا؟ ہم تو سیدوں کے دامن سے ہی وابستہ رہیں گے نا. اچھا امجدی کمپیوٹر یہ بتائیے کہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کب پیدا ہوئے؟ 1300 سے نجری، 1882 سے نجری کو پیدا ہوئے. اے واہ، یعنی 1300 سن ہجری، 1882 سن عیسوی، یعنی 1882 عیسوی پیدا ہوئے. یعنی یہ جو انگریزی تاریخ ہوتی ہے، جیسے ابھی جو ہے وہ 2017 چل رہا ہے، تو 1882. اچھا یہ بتائیے امجدی کمپیوٹر، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت امجد، مولانا امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ ہند کے قصبے مدینۃ العلماء گھوسی میں پیدا ہوئے. گھوسی گھوسی گھوسی اچھا امجدی کمپیوٹر، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ان کے والد صاحب کا نام بتائیں. حکیم جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی. ماشاء اللہ. کسی کو یاد بتاؤ مدنی منڈے کو دیکھو کتنا یاد ہے. تو یہ امجدی کمپیوٹر کی برکت ہے. یہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے دو باتیں ہم کو بھی یاد ہو جائیں مدنی منڈے سے سن سن کے. اچھا مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا کا نام بھی بتا دیں. خدا واج رحمت اللہ تعالی علیہ. ارے واہ. دادا کا نام خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور والد کا نام حکیم جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا امجدی کمپیوٹر یہ بتائیں کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا امجدی کمپیوٹر یہ بتائیں کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ کیسا تھا؟ بہت بہت مضبوط تھا. ایک بار کتاب دیکھنے یا سننے سے ایسا برسوں برسوں تک یاد رہتا تھا جیسے بھی دیکھا ہے یا سنا ہے. سبحان اللہ. یعنی حافظہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتنا مضبوط تھا کہ ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی یاد رہتی جیسے ابھی ابھی دیکھی یا سنی ہے. اچھا امجدی کمپیوٹر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ امجد علی کام کی مشین ہے وہ بھی ایسی مشین جو کبھی نہ فیل ہو. محمد رضا علادت کے بھائی کا میرے ذہن میں انہوں نے بھی لکھا ہے. یہاں اصل میں امجدی کمپیوٹر آپ کے استاد محترم حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ امجد علی کام کی مشین ہے وہ بھی ایسی مشین جو کبھی نہ فیل ہو. کبھی فیل نہ ہو. جی اب یہاں جواب یہ لے کر فرمایا مجھ سے اگر کسی نے اچھا مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے پڑھا. جواب آگے پیچھے ہو گیا. اچھا ان سے آگے پیچھے ہو گیا. چلو اگر یاد آ جائے بیٹے تو بول دو آپ جواب. یعنی محدث اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے پڑھا. ماشاء اللہ. یعنی آپ کے استاد محترم محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی نہیں پڑھا ہے. یہ مراد یہ مبالغہ ہے کہنے کا. اچھی طرح دل لگا کر اگر کسی نے پڑھا ہے تو انہوں نے پڑھا. اچھا امجدی کمپیوٹر یہ بتائیے کہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کتنے سال تک رہے؟ 18 سال تک. ماشاء اللہ. اچھا امجدی کمپیوٹر کیا آپ یہ بتائیں گے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان حضرت مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی محنت اور آپ کا مصروف ترین جدول دیکھ کر کیا ارشاد فرماتے تھے؟ امجد علی کام کی مشین ہے وہ بھی ایسی مشین جو کبھی نہ فیل ہو. سبحان اللہ. اچھا امجدی کمپیوٹر میں آپ سے شعر کا مصرع پوچھوں گا دوسرا مصرع. ٹھیک ہے پہلا تو میں بتا دیتا ہوں. گر اہل چمن فخر کریں اس پہ بجا ہے. امجد تو گلاب چمن دانش و حکمت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امجد تھا گلاب چمن دانش و حکمت. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیعت لینے کے لیے کتنے لوگوں کو اپنا وکیل بنایا تھا؟ صرف امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اچھا حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو صدر الشریعہ کا لقب کس نے دیا؟ سبحان اللہ. اچھا امجد علی کمپیوٹر یہ بتائیں کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی وہ کون سی کتاب ہے جس کو عالم بنانے والی کتاب کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. ہمارے شریعت کتاب کے کتنے حصے ہیں؟ جب ہمارے شریعت کے اندر بے شمار موضوعات کا بیان ہے, آپ چند نام بتائیں گے؟ عقائد کا بیان, طہارت کا بیان, وضو کا بیان, غسل کا بیان, پانی پینے کا بیان, کھانے پینے کا بیان, نماز ہونے, حج کا بیان, قربانی کا بیان, عقیقے کا بیان, نماز کا بیان, اسلام کا بیان, موت کا بیان, وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدنی منہ نے بڑی محنت کی ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے امجد علی کمپیوٹر کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا وصال کب ہوا, انتقال کب ہوا؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ابھی شوال المکرم ہے, اس کی آج 28th شب ہے, تو کل 28 تاریخ, پرسوں 29 تاریخ, اور 29 کا اگر چاند ہو جائے تو دوسری تاریخ سے ذی قعدۃ الحرم شروع ہو جائے گا, ورنہ 30 تاریخ اگر 30 کا چاند زیادہ امکان شاید ہے تو وہ پھر یہ دو ذی قعدۃ الحرم, اگر کوئی تاریخ آپ نکال لیں دن اور تاریخ تو میں بول دوں تاکہ جن کو نیاز کرنا ہو نا, ورنہ یہ انگلش تاریخ یاد رہتی ہے, اسلامی تاریخ یاد نہیں رہتی. اور مدنی چینل پہ تو نظر آ جائے گی نا, مدنی چینل تبدیل ہو جاتی, اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ ڈھونڈے مدنی چینل پر, انگلش اپنے بتا دیں گے نا ہاں تو یاد رکھنا شاید آسان ہو جائے. ابھی نکال کر ہم کہ دو ذی قعدۃ الحرم متوقع ہوگی, وہ کنفرم تو چاند پر ہی ہوگا. جب اپا کیا ان کو وہ تحفہ بھی ملے گا, انعام بھی ملے گا مدنی منع کو؟ جی یہ سہیل مالک, اے ان کو مالک بنائیں گے, ابو ہو تو ان کے ابو کو, ابو کو پیش کر دیتے ان کے ذریعے دے سکتے ہیں وہ تو. ان کو پکڑانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے جبکہ ان کو کوئی مشقت نہ ہوتی ہو, ایسا ہیوی نہ ہو کہ یہ پھر بےچارا ہانپ جائے. یہ مختلف رسائل ہیں اس کے اندر, یہ پیکٹ دیا جا رہا ہے, اور غلاف خانہ کعبہ کے مقدس دھاگے یہ ان کے گھر والوں کے لیے, اور یہ مقدس پانیوں کا مجموعہ یہ بھی. اب باپو کے دینے سے ملک بھی بنے گی یا نہیں؟ اچھا اس کا اصل مالک کون؟ ارے مخیر اسلام بھائی ہمیں دینے کے لیے ترکیبیں ہوتی ہیں نا اس کی, جی بابا. ہاں تو یہ کون کس کو مالک بنائے وہ دینے کی ہے. اب اگر ہم بچے کو دیں گے بھی تو شاید بچے کی ملک ہو جانا سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ ہمیں بانٹنے کا وکیل کیا ہے, ہم نے بانٹا, جس کو دیا اس نے قبضہ لیا. یہ اب ہم نے کہا نا کہ اس کے ابو کو وکیل, اللہ بہتر جانے. تو بچے کا پھر دوسرا تصرف اس میں نہیں کر سکتا, اس کو اختیارات دوسرے کو نہیں رہیں گے اس میں. باپ کا ہوگا تو سب گھر والے اس کو استعمال کر سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ مدنی منع نے بڑا ہے نا انداز بھی, ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ, اللہ اور برکت دے حافظ قرآن, عالم دین, مفتی اسلام, با عمل مبلغ دعوت اسلامی بنائے. دار المدینہ میں پڑھنا ہے الحمدللہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ سوال آج چل رہا ہے, سوال ہی چل رہا ہے. جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنا, اور ان خواہشوں کے پورا کرنے صلوا علی الحبیب علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا سوتیلی ماں کے ساتھ جوان بیٹا حج یا عمرہ کرنے جا سکتا ہے؟ حرمت مصاحب, ہاں اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو جا سکتا ہے. حج کے لیے یہ مسائل نہیں ہے, یہ سفر کے مسائل سے, شرعی سفر جو ہوتے ہیں نا, جیسے آپ زمزم نگر سے باب المدینہ آئے تو یہ شرعی سفر ہے, تو اتنا فاصلہ ہی ہے. تو اب اس میں بغیر محرم کے یا شوہر کے, محرم بھی ہو تو قابل اطمینان محرم ہو, یہ نہیں ہو کہ دو سال کا بچہ آپ کا ہے تو محرم, وہ چلے گا نہیں نا, قابل اطمینان نہیں ہے. اور سخت فاسق نہ ہو, اگر کوئی بھائی وغیرہ بھی ہے اور سخت فاسق ہے تو وہ بھی نہ چلے. یہ تو ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوال آیا تھا وہ تھا جی, جس سے خطرہ ہو, جس سے خطرہ, فاسق سے مراد نہیں بے حیا اور اس طرح کا اوباش یا لاپرواہ قسم کا, بے پرواہ قسم کا ہو کہ کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے, اللہ نہ کرے. عزت کا عزت, وہ جو عورت کے ساتھ جو بھی عزت کا معاملہ ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کر سکے, ایسا ہو. یہ سوال ایس ایم ایس کے ذریعے تھا, سوشل میڈیا جو امیل سنت کا آفیشیل فیس بک پیج ہے, میں یہ بھی بتاتا چلوں گا کل انشاءاللہ امیل سنت اپنے آفیشیل فیس بک کے پیج پر رات پونے 10 بجے براہ راست آئیں گے انشاءاللہ. جہاں آپ جو سوشل میڈیا جو فیس بک یوز کرتے ہیں انہیں گویا کہ سمجھے اس طرح بھی دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آ کر امیل سنت سے براہ راست اپنے سوالات دعائیں وغیرہ کا سلسلہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مدنی پھول بھی وہاں ملیں گے. تو اسی فیس بک پیج جو آفیشیل پیج ہے اسے ام واصف کا سوال ہے, کیا شوہر کے انتقال کے بعد عورت اپنے سسر کے ساتھ حج کے لیے جا سکتی ہے؟ شوہر کے انتقال کے بعد عورت اپنے سسر, جی ہاں سسر وہی ہے کہ مطلب جب فتنے کا خوف نہ ہو, فتنے کا خوف نہ ہو تو اس کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں. حج کا تعلق نہیں اس سے, عوام میں یہی مشہور ہے, باقی یہ عورتیں سفر کرتی رہتی ہیں, یہ جو بھی سفر کرتی ہیں نا شرعی سفر وہ گناہگار ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ سفر میں یا تو محرم قابل اطمینان محرم ہو یا شوہر ساتھ ہو. لیکن بابا اگر کسی مذہبی آدمی نے کہہ دیا ہو کہ اب وہ سفر نہ رہا ہے یا وہ آزمائشیں نہ رہی اب تو جہاز میں ہے تو اب وہ چیزیں نہیں ہیں, لہٰذا اب بغیر محرم کے سفر ہو سکتا ہے شرعی سفر, تو اب وہ کس کی مانے؟ یہ ایسی یہ منصوص ہیں, یہ ان پر نصوص ہیں نصوص. اور کوئی بھی یعنی کہ دلائل ہیں جو مطلب شریعت نے حکم دے دیا ہم اس کو بدل نہیں سکتے, یوں تو پھر ہر ایک اپنی اپنی اٹکل سے بدل دے گا تو کوئی نظام درم برم ہو جائے گا اسلام کا. اب وہ نمازیں قصر پڑھی جاتی ہیں سفر میں, 4 رکعت کے جو فرض ہے وہ 2 پڑھے جاتے ہیں, زہر عصر اور عشاء کے, شرعی مسافر ہے نا 2 پڑھتا ہے. اب کوئی بولے کہ پہلے تو گھوڑے پر اونٹوں پر سفر ہوتے تھے اور ڈاکو لوٹ لیتے تھے, خطرات ہوتے تھے, اس لیے یہ حکم ہوا, اب تو امن قائم ہو گیا ہے تو اب کیا 4 پڑھو گے؟ 4 پڑھو گے تو گناہگار ہوں گے, 2 ہی پڑھنے, حکم شریعت ہے, عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہیں, سمجھے؟ شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی, ہم کو شریعت کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا ہے. ذرا بھی عقل نے کچھ دخل دیا اس کو اٹھا کے مطلب نالے میں پھینک دینا, تیری نہیں چلے گی, اللہ اور رسول کی بات چلے گی بس, خلاص دیٹس آل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. یہ سوشل میڈیا پر بتا رہے ہیں مجھے اسلامی بھائی کہ کافی تشویش والے میسیجز بھی آ رہے ہیں, پیغامات آ رہے ہیں آپ کی طبیعت کے حوالے سے, کیا ہو گیا کیا ہو گیا, ایک تو کہہ رہا ہے میں روتا رہا اور یوں کر کے آ رہے ہیں, کیا ہوا کیا ہے؟ اگر یہ باتیں ہم کریں گے نا تو اس سے بھی جس نے بھی افواہیں اڑائی نا اس کو پگار مل جائے گا, کہ بھائی مدنی چینل پر بھی اس کا تذکرہ ہوا, یہ لوگ ہل گئے, اپنا بدام ہی ہوا ہے نا یار, لوگوں کی طرف سے دعائیں ملی ہیں, آنسو کے نذرانے بھی تو دیے نا, میں تو یہ بیٹھا ہوں, یہ تو مجھے تو پتا بھی نہیں تھا, آپ آئے میرے پاس جمعے کو رات کو اور آپ نے مدنی گلدستہ ہاتھوں ہاتھ وہ تو ایک دم اچانک بنا لیا, پھر مجھے ہوش آیا بنانے کے بعد, یعنی بنانے کے بعد بھی شاید دوسرے یعنی کہ ہفتے کو دن کو شاید توجہ گئی میری, آپ کی بھی توجہ نہیں گئی یار, ہم نے مدنی مذاکرے کا اعلان کیا, ٹائم کا اعلان ہی نہیں کیا ہے اس میں, ورنہ میری عادت ہے کہ عشاء کی نماز اتنے بجے, اتنے بجے مدنی مذاکرہ, جو دنیا بھر میں وہ ہم خالی بولیں گے عشاء کے بعد تو بنا اتنا جمے, اور ہم نے تو کوئی ٹائم ہی نہیں لیا, خالی مدنی مذاکرے کا بولا ہے, اور شاید کسی کی توجہ ہو سکتا گئی ہو, لیکن مجھے کسی نے بھی توجہ نہیں دلائی کہ رونگ نمبر لگا دیا, اصل آپ نے یہ کیا تھا مجھے کہا کہ یار وہ بے چینی کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے, آپ کا یہ آ جائے گا نا فٹافٹ تو عیسائی بھائیوں کو جواب مل جائے گا, یہ تو اب یہ کہ جب یہ بات نکلی ہے تو وہ جو یہ جھوٹی افواہیں چھوڑتے نا ان کا پگار جو ہے میں کرکرا کر دوں, کر دیں ان کا مزاق کرکرا کر دوں, اگر یہ خوف خدا والے ہوں گے, خوف خدا والے ہوں گے تو یہ توبہ کریں گے, کیونکہ انہوں نے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو تشویش میں ڈالا, ظاہر ہے کہ مطلب صرف دعوت اسلامی والے ہی مجھ سے محبت نہیں کرتے, اس کے علاوہ بھی علماء کی کثیر تعداد مجھ سے محبت کرتی ہے جو عملی طور پر دعوت اسلامی میں نہیں ہے, اس کے علاوہ عام سنی عاشقان رسول جو دعوت اسلامی میں کبھی بھی نہیں آتے لیکن اللہ کی رحمت سے محبت کرتے ہیں, تو ان کو بھی تشویش ہوئی, تو اس اتنا بڑا یعنی کہ گھنونا جرم کیا, میں اس کا عذاب سناتا ہوں, ہاں غیر مسلم نے یہ حرکت کی ہے, کسی مرتد نے حرکت کی ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے, اگر مسلمان نے یہ حرکت کی ہے تو اس کو ڈرنا ہی پڑے گا, یہ اس کا ضمیر اگر زندہ ہے تو اس کو بھی پتا ہوگا کہ میں نے یہ جھوٹ بول رہا ہوں, اور جھوٹ بول کر اس نے جو حرکت کی کسی نے بھی وہ کتنا بڑا اس کا عذاب ہے, وہ جو کارڈ پہ اپنے جو نکلا تھا یار, اور جھوٹی افواہوں کی تو بخاری شریف کی حدیث ہے یار, میں چلو اپنے یادداشت سے عرض کر رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے, دوسرا شخص اس کے سرانے ایک سنسی جس کو ہم انگلش میں پلاس کہہ لیں, چمٹا یا سنسی یا پلاس اس کے ہاتھ میں, وہ یہاں اس کی باچ میں ڈالتا ہے, لکھا باچ ہے تو باچ ہی ہے, اس کو باچ کہتے ہیں, باچ میں ڈالتا اور اس کو چیرتا اور چیر کر گدی تک لے جاتا, پھر وہ دوسری طرف آتا اور دوسری طرف والے باچ میں وہ گھونپ کے اس کو چیرتا, پھر سیدھی طرف آتا تو سیدھی طرف والا زخم جیسے اس کا صحیح ہو چکا, اب دوبارہ اس میں ڈالتا اور یہ اس کو اس طرح چیر پھاڑ کر رہا تھا, بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ یہ جھوٹی افواہ پھیلانے والے کی سزا ہے مرنے کے بعد, آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو پگار ملا, اگر آپ مسلمان ہیں عاشق رسول ہیں, کوئی میرے سے ذاتی دشمنی تھی یا خامہ خواہ کا کوئی مطلب ہوتا ہے مطلب ناراضی یا غلط فہمی, اگر یوں آپ نے یہ افواہ چھوڑی ہے تو اپنے یہ عذاب دیکھ لیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے, اللہ پاک کی قسم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا, کوئی بولے کہ میں یہ قبر کا جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ اسلام سے ہی نکل جائے گا, کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یہ گھٹیا سمجھتا ہے کہ اس کو میں برداشت کر لوں گا, کبھی بھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا ایسا, تو اس لیے اگر آپ مسلمان ہیں ایسا کیے اور سن رہے ہیں تو آپ کو توبہ کرنی چاہیے, باقی صحیح بات ہے کہ اس سے اس طرح کی افواہیں میرے لیے نئی نہیں ہیں, میری تو جنازے کی نماز کا ٹائم بھی اعلان ہو چکا ہے, کتنی گولیاں لگی ہیں یہ بھی اعلان ہو چکا ہے, تو یہ کرتے ہیں جب یعنی کہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, اس سے پہلے بھی یہ افواہیں چلتی تھی, تو یہ تو دیکھو نا یہ کس کے خلاف ایسا ہوتا ہے, جس سے خوف آتا ہے، جس کی اہمیت ہوتی ہے، تو اس میں میری تو حوصلہ افزائی ہے. بظاہر اگر دیکھا جائے مجھے اس کا کوئی صدمہ بھی نہیں ہے جو ایسا ہوتا ہے، مجھے تو شاید اس کا ثواب ملے گا. تو اس طرح کرنے سے جو ایسا کرتا ہے مجھے اس کی ہمدردی کرنی چاہیے کہ یہ اتنے بڑے عذاب کا حقدار بن رہا ہے جھوٹی افواہیں چھوڑ کے. تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور السر بالسر والعلانیت بالعلانیت ہے. لیکن اب ظاہر ہے ایسا شخص اپنا نام تو کبھی بھی نہیں دے گا. توبہ کر لے اللہ تعالی سے چپکے سے. ہاں جس جس کو پتا ہے کہ یہ افواہ آپ نے چھوڑی ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی، اگر اس کا دل دکھا ہے تو، اہل محبت ہے دل دکھا ہے، ورنہ یہ کہ اس کو آپ کے اس گناہ کا تو پتا ہے نا کہ ہاں یہ اس نے جھوٹی افواہ چھوڑی، تو اس کو اپنی توبہ پر اطلاع کرنی پڑے گی کہ میں نے توبہ کر لی ہے، میری بھول ہو گئی، ورنہ ہمارا کیا بگڑے گا. ہم کو تو ہمدردی حاصل ہوتی ہے اور آدمی کو مزہ آتا ہے، کوئی تھوڑا بہت تکلیف ہوتی ہے اور کوئی غمخواری کرتا ہے، فون کرتا ہے اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، اس یعنی یہ پوچھنے سے پہلے جو تھی نا اس سے بہتر ہو جاتی ہے جب کوئی پوچھتا ہے، تو یوں سمجھ لو مزہ آتا ہے. عیادت کے فضائل کتنے ہیں، حکمتیں بھی تو ہیں نا اس میں کہ جس کی عیادت کی جاتی ہے اس کو تسلی ملتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ فرحت حاصل ہوتی ہے، سرور ملتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے جس مریض کو ہم پوچھتے ہیں. اور جس مریض کو کوئی نہ پوچھے وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، اس کا دل صدمے سے چور ہو جاتا ہے. تو اس لیے غمخاری تو کرنی ہی چاہیے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، بیمار ہو جائے، اس کا کوئی عزیز ماں باپ بیٹا بیمار ہو جائے، تو ہم کو ہمدردی کرنی چاہیے، دعا اس کے لیے کرنی چاہیے، تسلی دینی چاہیے، ثواب کا کام ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ میں نے عرض کر دیا، مجھے تو بہرحال یہ کہ یہ پہلے بھی ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے چند بار ایسا، تو ایک اضافہ ہوا. ابھی میرا آپریشن پچھلے سال بھی شوال المکرم میں ہوا تھا، دو شوال المکرم آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد بھی میں نے خبر پڑی تھی. جی ایک چینل کا جو تھا کوئی خبر کسی اور کی چلی تھی، تو اس کا نام ہٹا کر میرا نام اس نے ڈال دیا تھا کہ فلاں لیڈر نے اس کی وہ تعزیت کی ہے. تو یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت دے. اچھا یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ دیگر سنیوں کو بھی تشویش، تو مجھے گدی نشین کا جو نا وہ سوتی پیغام آیا، تو وہ آپ کی طبیعت وغیرہ پوچھے تھے کہ یار یہاں اس طرح کی افواہ اڑی ہوئی ہے، تو کیا ہے صورت حال ہے؟ ہاں یہ مطلب ظاہر ہے بے شمار عاشقان رسول ہے جو دعوت اسلامی میں کبھی بھی نہیں آتے، یہ اپنے ان کے مشاغل ہوتے ہیں، یہ مدارس چلاتے ہیں، ادارے چلاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے یہ بھی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو اس میں ہماری نیک نامی ہوتی ہے، اس میں بدنامی نہیں ہوتی اس طرح کی باتوں سے. بدنامی کی کیا کوئی صورت ہی نہیں ہے بدنامی کی، اس میں نیک نامی ہمدردیاں ملتی ہیں، دعائیں ملتی ہیں. تو جو بھی اس طرح کرتا ہے تو وہ ان مانو اگر ہمیں نفع پہنچا رہا ہوتا ہے، اپنی آخرت داؤ پہ لگاتا ہے، ہمیں نفع پہنچاتا ہے. لوگ اس بہانے رابطے میں آ جاتے ہیں، پھر ان پر اس طرح انفرادی کوشش کرتے ہوں گے کہ تمہیں اتنی محبت ہے تو بھائی اجتماع میں آؤ نا، مدنی قافلے میں حفاظت کی دعا کے لیے آ جاؤ نا، مدنی قافلے میں سفر کر لو، یہ بھی کرتے ہوں گے. صلو علی الحبیب سار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ سار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، خدمت یا رسول اللہ. جنت کی خدمت یا رسول اللہ. آمین. یہ مطلب ٹھیک ہے, وضاحت تو فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. طبیعت ہے کسی؟ اب طبیعت تو ایسا ہے نا کہ نارمل ہے, چل رہی ہے الحمدللہ. اب عمر کا بھی آدمی کے تقاضا ہوتا ہے, تو اس عمر میں اب 70-69 سال کی عمر میں اب بولے کہ میں جوان ہوں تو یہ ظاہر ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. چھپاتے کیوں آپ اتنا؟ پھر کچھ تو ہوا ہے. ان افواہوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ تو افواہ پہلے اڑ گئے. کچھ ہوا ہے, کیا ہوا ہے ذرا میں اس کو کیا کچھ جھلک دکھاتا ہوں. شوگر یا بلڈ پریشر وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے, اسٹارٹ وغیرہ نہیں ہے, مسئلہ دیکھنے کے بعد اس طرح کی وغیرہ نہیں ہے. ابھی ایک دو گھنٹہ کی تبدیلی آئے انہوں نے مجھے بتائی گئی نکل گیا. نہیں ابھی تو میں سن رہا ہے, ہوا تو ہے. اس کا تعلق افواہ سے پہلے, یہ تو ابھی اس کو تو ڈبل 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے, ابھی کل ہی رات کا تو وقت ہے. اب یہ ہوا یوں کہ یہ میرا دانت کا مسئلہ تھا, کوئی داڑھ کا ایک ٹکڑا جو ہے نا یہ پھٹ کر الگ ہو گیا تھا, اس لیے وہ پھر ڈینٹسٹ کی ترکیب کی, ڈینٹسٹ نے یہ داڑھ کا ٹکڑا میرا نکال دیا. ابھی رات کا ہی واقعہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں میں, الحمدللہ کوئی بستر پر نہیں آیا میں, اور اب تو اتنا ترقی ہو گئی ہے, اس نے کوئی دوا انہوں نے لگائی, جگہ کو سن کیا, پھر وہ چمٹا وغیرہ ڈال کے یوں ہلا ہلا کر نکال کے دکھا دیا میرے کو, اور الحمدللہ مجھے یوں کہہ سکتے کہ پتہ بھی نہیں چلا درد کا. گولی لکھ کر دی, درد ہو تو یہ گولی استعمال کر لینا. الحمدللہ گولی استعمال کرنے کی ابھی تک تو نوبت نہیں آئی الحمدللہ. اب یہ ہوا تھا, اب یہ مطلب میں عرض کرتا ہوں, اب جیسے یہ ہوا نہ اس کو شدت سے مریض کہہ سکتے ہیں, نہ اس کو مطلب یعنی کہ انتقال ہو گیا کہہ سکتے ہیں, ظاہر کہ وہ افواہ پہلے اڑ چکی تھی. کچھ سوال قائم کرنے اب چلیں تو صحیح, دکھائیے. حضرت ان کے سارے قبیلے, ان کے سارے قبیلے کو ہی شاد رکھے. یہ نکل گیا, ابھی نکل گیا تو اب الحمدللہ. لیکن ایک چہرے پر بشاشت, مسکراہٹ, پڑھنا, وہ کیا تصورات ہیں جو ایک علاج کرانے والے کے لیے آپ بیان کریں گے؟ تو کیا میں پھوٹ پھوٹ کر رہوں دانت نکلواتے وقت, کیا کروں؟ کیا تھا میں جو آپ میں عرض یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کیا ہے مسئلہ؟ لوگ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, آنکھیں چیک کرانے جاتے ہیں, آپریشن ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے چیزیں ہوتی ہیں, چیزیں نکالی جاتی ہیں, ہوتا ہے. کیا پیغام دیتے ہیں آپ مدنی چینل کے ناظرین کو, حاضرین کو؟ اس ٹائم پر درد کی ایک محسوسات ہوتا ہے نا, درد ہوگا, ہوا نہیں ہوا ایک بات کی بات ہے, اس وقت کیا خیالات, کیا تصورات ہونے چاہیے, اس میں کیا دنیا اور آخرت کے فائدے کے مدنی پھول دیں گے آپ؟ ایسے موقع پر میری عام طور پہ یہ ایک ذہن بن جاتا ہے, بارہا ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے مطلب عذاب وغیرہ یاد آتے ہیں, جیسے یہ کیڑے مکوڑے دیکھ کر یہ بارہا مجھے قبر کے کیڑے مکوڑے یاد آتے ہیں. تو یہ مطلب کہ اللہ تعالی کا عذاب ہم سے دور رہے, محبوب کے صدقے میں ہمیں یہ نہ آئے, ہم امان چاہتے ہیں کہ اگر وہ آ گیا تو ہم کو کوئی پین کلر گولی نہیں کھلائے گا, سن نہیں کرے گا, بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لگائے گا, کہ وہ عذاب جو ہے نا وہ تو برداشت کرنے کی تو کوئی صورت بھی نہیں ہے کہ چلو بھائی فلاں برداشت کر لے گا فلاں نہیں کرے گا, ایسا بھی نہیں ہے, تو برداشت ہونا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تو ہم برداشت کر نہیں سکتے, تو ایسے موقع پر یہ اس طرح کا جو بھی ہو نا تو اللہ کا عذاب یاد آتا ہے کہ یہ تو یار کچھ بھی تکلیف نہیں ہے, اس میں کیا ہاہو مچائے بندہ. تکلیف تو ہم نے گناہ اتنے کیے کہ وہ ہو گئی نا تو وہ واقعی تکلیف ہوگی. یہ کیا ہے, یہ تو اتنی تسلیاں مل رہی ہیں بڑی نرمی کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اور انسٹرومنٹ کے ذریعے بڑی نزاکت کے ساتھ وہ ترکیب بن رہی ہے. اب اس میں بھی بندہ کیا روئے دھوئے اور پریشانی کا اظہار کرے, اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرے کہ چھوٹی تکلیف ہے. اب دانت کا پیس نکلا پوری داڑھ نکل جاتی تو گڑا پڑ جاتا بڑا سا. اب اس کو بھرنے کے لیے پھر نکلی لگاؤ, یا نکلی نہیں لگاتے تو اس کا کیونکہ سپورٹ ہٹ گیا نا دوسرے دانت کا تو دوسرے دانت گرنے شروع ہوتے تو پھر نکلی بھرنا پڑے گا. تو اس نے یہ ٹکڑا نکالا اور بولا کہ باقی جو حصہ یہ سالڈ ہے, اسٹرانگ ہے, یہ اسٹرانگ ہے یعنی سخت ہے, یعنی اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں, اللہ کرے نیتیں بن جائے کہ علاج کروانا سنت ہے تو میں اس لیے علاج کروا رہا ہوں, یہ بھی طریقہ علاج ہے, اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے علاج کروا رہا ہوں, کیونکہ اگر بیماری ہوگی تو عبادت میں دل نہیں لگے گا, درد ہو رہا ہوگا تو نماز میں خشوع نہیں آئے گا, توجہ بٹتی رہے گی. تو اس طرح کے مطلب ہے کہ وہ میرے تو چمٹا میں نے منہ تو کھول دیا پھر بھول گیا تھا, میں ہٹا دیا میں نے اس کو, میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا, میں نے بسم اللہ پڑھی, کلمہ پڑھا, درود شریف پڑھتا رہا, ہاتھ میں تسبیح رکھ لی. اپنے کو یہ شغل کرنا ہے. حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اعلی حضرت کے شہزادے تھے, بہت بڑے عالم تھے یہ بھی, تو ان کے پھوڑا ہو گیا تھا پیٹھ میں اور کافی تکلیف تھی, اور ان کو کہا گیا کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا اور بے ہوش کر کے یہ آپریشن ہوا. منع فرمایا, بولا نہیں میں بے ہوش تو نہیں ہوتا, آپ آپریشن کریں بغیر بے ہوش کیے. تو یہ انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور درود و سلام میں ایک دم گم ہو گئے اور آپریشن ان کا ہو گیا, بغیر بے ہوش ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ہمارا پیر خانہ ہے, یہ ہمارے پیشوا ہے, ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں سرکار اعلی حضرت سے. تو ہم کو بھی جب مشکل آئے پریشانی آئے تو حتی الامکان اپنا ذہن جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے, اور ہاہو کرنے سے ہوئے ہوئی ہاہو اس سے کیا بولو, درد دور ہو جائے گا, مرض دور ہو جائے گا, الٹا پریشانی بڑھے گی. اچھی اچھی نیتیں نصیب ہو جائیں اور قوت برداشت آ جائے, صبر کی توفیق مل جائے. مدینہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو ابھی آپ نے جواب دیا جو بیماری کے حوالے سے جس انداز پر جھوٹی خبر پھیلائی گئی, امجد ہیں کہتے ہیں کہ امیر سنت نے افواہ پھیلانے والوں کے منہ پر تماچا مارا. تماچا نہیں مارا میں نے, میں نے ہمدردی کا اس سے اظہار کیا ہے کہ بیٹے توبہ کر. جی امجد بھائی, یہ عذاب ہے جھوٹی افواہ پھیلانے والوں کے لیے. اچھا اس طرح کے کہ وہ شیطان ہے فلاں, یہ میری ہمدردی میں بعض اس طرح کے جو دیتے ہیں نا, یہ بھی ان کو پگار ملتا ہے جو بھی افواہ, اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ بھائی ان میں کھلبلی مچ گئی ہے, کیونکہ ایسے لوگوں کو عام طور پہ غیرت اور حیات ہوتی نہیں ہے کہ آپ اس کو برا بھلا بولو, شیطان بولو, ابو جہل بولو تو یہ شرما کر یہ چھپ جائے گا, آئندہ نہیں کرے گا, ایسا نہیں ہے, آئندہ زیادہ کرے گا. نہیں کتا ہوتا ہے نا, اس کو آپ پتھر مارو تو وہ بہو کرے گا نا, تو بچہ پتھر مار کے بہو سنے گا نا تو دوسرا پتھر اٹھا کے مارے گا, تو بہو بہو کر کے بھاگے گا تو بچہ دوڑے گا اور پتھرا اس پہ کرے گا. تو یہ بچے کو لطف آ رہا ہے, وہ کتے کے بھونکنے پر پتھر مار کے ظلم کر رہا ہے لیکن اس کو مزہ آ رہا ہے. تو اسی طرح جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں نا, ان کو لطف آ رہا ہے اور ہم اس کی ریپلائی دیتے ہیں اور پریشانی کا اظہار کریں گے, اور جب آپ بھی کاروائی کریں گے تو اس کو لطف آئے گا اسی بچے کی طرح, بہت زیادہ ہم کو چھیڑے گا. مگر جواب میں کافی شرعی احکام بھی سمجھنے کو ملتے ہیں. آصف ملک کہتے ہیں جھوٹی خبر پھیلانے والے دیکھ لیں, اشفاق عطاری کہتے ہیں, بلکہ شہزاد بھائی کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا جواب دیا. تو اس طرح کے جوابات سے مثال کے طور پر خالی آپ کے حوالے سے تو چلو جو ہوا سو ہوا, کتنوں کے حوالے سے کتنی جھوٹی خبریں اور جھوٹے معاملات یہ سوشل میڈیا پر یا آپس کی محفلوں میں یہ لوگ چلاتے رہتے ہیں, ان سب کے لیے اس میں عبرت ہے نا؟ سب کے لیے عبرت ہے, اس سے توبہ کرنی چاہیے. اور میری تو وصیت مدنی وصیت نامے میں یاد آ گئی, میری تو وصیت بھی ہے نا کہ جو مجھے برا بھلا کہے میں نے تو اس کو ایڈوانس میں معاف کیا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ اللہ کا مجرم بھی ہے, دیگر بندوں کا بھی مجرم ہے اگر ان کو اس سے ایزا ہوتی ہے. تو یہ مطلب میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں جس نے اسے افواہ چھوڑی, اللہ اس کی اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ اس کی بے حساب مغفرت کرے, اس کو معافی سے نواز دے اور آئندہ ایسا نہ کرے, کاش یہ اس کا آخری گناہ ہو. کسی بھی مسلمان کے میرے ہی کیا کسی بھی مسلمان کے بارے میں ایسا نہ کرے, ورنہ میں نے اپنا ذہن دے دیا کہ اس طرح کی باتوں سے میرے اندر بس کیا ہے کوالٹی, اشتعال نہیں آتا ایسی باتیں سن کر. یہ میں آپ بولو تو قسم کھا کے بتائیں مجھ میں اشتعال نہیں آتا, مجھے بس اگر کہوں تو ایک مزہ آتا ہے. بولو ہے کچھ کہنے کے لیے؟ بعضوں کو تو غصہ آ جائے, کوئی یوں بولے تو منہ توڑ دوں گا نہ سر پھوڑ دوں گا. میرے کو یوں مطلب عام طور پہ ایسی کوالٹی میری ہے کہ اس طرح کی افواہوں سے مجھے پریشانی میں نے محسوس نہیں کی. میرے بارے میں تو اخبار کی پہلے جب یہ سوشل میڈیا ہیڈنگز بھی چھپی ہیں کہ اس کو گن پوائنٹ پر لیا ہے اور اس کو مار دیں گے تو گولی مار دیں گے, فلا پارٹی اب اس کو مار دے گی, تو اپنے کو یوں ہوتا تھا یار اس میں اپنی کچھ اہمیت ہے, جب یہ صحیح ہے سب خبریں دے رہے ہیں اللہ ہم سے کچھ کام لے رہا ہے, اس لیے ان میں کھلبلی پڑی ہوئی ہے جو ہم سے سیٹ نہیں ہے. تو یہ مطلب تو اس طرح ان کو برا بھلا کہیں گے نا تو اس میں ہم کو کوئی کیا ثواب مل جائے گا؟ بات تو کوالٹی کی, ہم تو اس آقا کے غلام ہیں. سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی, سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. یہ آپ اپنا ماشاءاللہ مدنی ذہن دے رہے ہیں. اب جیسے ہمارے اطراف گاؤں وغیرہ سے ایک تعداد جمع ہوئی ہے, کل بھی پتا چلا مجھے اسلام بھائی بتا رہے تھے, کل ہم سلسلہ کر رہے تھے کہ ایک شخص اپنے وہ بکری لے کر کہیں جا رہا تھا, پتہ نہیں کیا جانور لے کر جا رہا تھا, تو اس کو کتے نے آگے بڑھ کر تھوڑا ہو کیا تو اس نے کتے کو ڈنڈی ماری ہوگی. اب جس کے کتے کو ڈنڈی ماری اس کو غصہ آئے گا کہ میرے کتے کو ڈنڈی کیوں ماری, اس پر یہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. یعنی اس چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک کیس بتا رہے تھے جس میں لڑائی جھگڑا ہوا, 20 آدمی دونوں طرف کے کام آ گئے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہاں لڑ رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ مجھے اشتعال نہیں آتا. انہیں اس طرح کی سوشل میڈیا یا اخباری خبروں سے, نیٹ کی خبروں سے مجھے اشتعال میں نے نوٹ کیا کہ نہیں آتا. تو یہ اللہ کی آتا ہے, نرمی کی کیفیت, درگزر کی کیفیت ہے اللہ کی, اس کی معاشرے کو ضرورت ہے. انتقامی کاروائی کا بھی میرا ذہن نہیں ہے الحمدللہ. یہ مجھے پتا چل جائے کہ اس آدمی نے یہ افواہیں اڑائی, لاکھوں کو تشویش میں ڈالا, میں اس سے لڑائی نہیں کروں گا, میری کوالٹی ہے, نہ کسی کو اشارہ کروں گا کہ اس کو دو ڈال پھوڑ دے اس کا, نہیں کوالٹی نہیں, کبھی زندگی میں نہیں کیا الحمدللہ, اللہ کی رحمت ہے. دیکھو اگر میں ایسا گسیلا جھگڑا لوں اور چھور پن والا اور انتقام بات بات پہ لینے والا ہوتا تو شاید یہ آپ سب میرے پاس بیٹھے نہ ہوتے, اور یہ آج دعوت اسلامی دنیا کی مطلب بولنے کے چپے چپے پر نہ پہنچی ہوتی شاید, ہے نا؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے, سب اللہ کا کرم, اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم کو ایسا ذہن دیا, اور ایسے ذہن والے ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے نگران شورا, یہ مارشل آرٹ انہوں نے کیا ہوا ہے, یہ پیٹ میں بہت لاتے کھائی ہیں آپس میں, اتنے مطلب یہ منجھے ویس, یہ پہلے ایسے تھے, یہ جب آ گئے دعوت اسلامی میں تو ان کا ذہن کیسا ہو گیا یہ میں آپ کو بتاؤں. 3-4 سال پہلے ان کا بیٹا ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک سزوکی سے ٹکرا گیا ان کا بیٹا اسکوٹر, یا پتہ نہیں سزوکی نے ان کو ٹکر مار دی, انہیں ہو گیا ایسا ہو گیا کہ اس کا مطلب وہ جو بچہ تھا جوان بیٹا ہے وہ اس کے بچنے کی ہم نے امید چھوڑ دی, ہم نے ذہن بنا لیا کہ یہ گیا, یہ بالکل لاش کی طرح پڑا ہوا تھا ہاسپٹل میں, پھول پھل جاتے ہیں جو سوجے چڑھ جاتے ہیں, نلکیاں لگی ہوتی ہے, یہ گیا, نہ ہل رہا ہے نہ جل رہا ہے, ہوش میں ہی نہیں ہے, تو ہم نے تو ذہن بنا لیا تھا, یہ دیکھو یہ آ گیا. تو اب باپ نے کیا کیا, یہ اس مارشل آرٹ جو کسی دور میں یہ لاتے کھانے اور مارنے والے نے, اس سزوکی والے کو میں نے دیکھا نہیں ہے گلے لگایا, لیکن ایک الفاظ میں کہ لوگ جمع ہو کر اس کو تسلیاں دی کہ آپ مطلب بالکل بے فکر رہے, میں نے آپ کو معاف کیا, اس کو جا کر بول دیا پبلک اور اس کو کچھ نہیں بولا. پھر اس سے اسلامی بھائیوں نے ترکیب بنا کر مدانی چینل کے لیے اس کے تاثرات لیے, اس ڈرائیور نے تاثرات دیے مدنی چینل پر وہ چلے تھے. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ ایک سے ایک اس میں بیٹھے ہوں گے جو کل تک ڈاکو تھے, چور تھے, لٹیرے تھے, مار دھاڑ کرنے والے, ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے, اب اتنی بڑی تعداد ہے جنہوں نے لاشیں بھی گرائی ہوں, لیکن دعوت اسلامی الحمدللہ نرمی نرمی نرمی کی ترغیب دیتی ہے, اور الفاظ میں نہیں عملی طور پر الحمدللہ نرمی کی ترغیب دیتی ہے, اور بہت سارے معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد جو ہیں یہاں تک کہ جیلیں کاٹے ہوئے آج ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جیلوں سے فارغ ہو کر کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یہاں آ کر شکرانے کے نفل پڑے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر, بعض آپ کو ان قیدیوں میں سابقہ قیدیوں میں جو خون خوار قسم کے قیدی آج آپ کو مبلغ ملیں گے دعوت اسلامی کے. تو اگر ہم یہ غصے کی ٹریننگ دیتے کہ مار ڈالو, توڑ دے اس کو, ہاتھ توڑ دے, منہ توڑ دے, اس کا سر پھوڑ دے, یہ اگر انڈائریکٹ بھی ہم کرتے ہوتے نا تو وہ پاپ چھپر پہ چڑھ کے پکارتا ہے, کبھی تو پول کھل جاتا ہے آدمی کا کہ یہ اسے دھندے کرتے ہیں. الحمدللہ تو ہم نہ چھپ کر کرتے ہیں نہ ظاہر کرتے ہیں, اللہ کی رحمت سے ذہن ایسا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ تو اس طرح کے لوگ جو بھی ہیں وہ بھی آتے ہیں, توبات اللہ کرتے ہیں اور مبلغ بنتے ہیں, اور یوں دعوت اسلامی کا مدنی کام پھیلتا جاتا ہے. ہم اس آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں جو اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے, جیسے میں نے کہا نا سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, ہے نا, تو ہم تو ان کے غلام ہیں. تو اسلام اس طرح اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے, اور دل جو ہے نا وہ تلوار سے نہیں, کلاشن کوف سے نہیں, فائرنگ کرنے سے نہیں, مارنے کی دھمکی دینے سے دل نہیں جیتا جا سکتا, دل حسن اخلاق سے, میٹھے بول سے جیتا جاتا ہے. 95 میں جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں دو اسلامی بھائی شہید بھی ہوئے تھے, اس میں دعوت اسلامی کا کیا کردار رہا تھا؟ الحمدللہ, حالانکہ یہ خبر جو وہ ملک بھر کے اخبارات میں چھپی تھی اور مین ہیڈنگ تھی. یہ حاجی یافور ابھی نظر آئے تھے سکرین پہ, رکن شورا ہے, ان کا سگا بھائی اس میں شہید ہوا تھا, دوسرا حصہ ہے. تو یہ انہوں نے پولیس والوں کو بول دیا کہ ہم کو کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوانی, الحمدللہ, اور ہم لوگوں نے معاف کر دیا قاتلوں, الحمدللہ, نہ کوئی انتقام تو کیا, ہم نے ان پر کیس بھی نہیں کیا, حالانکہ عام طور پر دشمن کو جانتا ہوتا ہے, پتا ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی ایسا کر سکتی ہے, اور پھر تو خیر وہ پتا بھی چل گیا کہ فلاں پارٹی نے کیا, ہم نے کوئی ایف آئی آر نہیں, کوئی ان سے انتقامی کاروائی نہیں, کوئی ہڑتال کی کال نہیں دی ہم نے, کوئی روڈ جام نہیں کیا, یہ کوئی ثواب کے کام تھوڑی ہے, ہڑتالیں کرنا, روڈ جام کرنا, دکانوں پر پتھراؤ کرنا, تو یہ سب قاتل کی تھوڑی دکانیں ہیں یار, جس کا ہم پتھراؤ کر کے کنڈا کر رہے ہیں, جو آگے لگا رہے, یہ قاتل کے ماں باپ کی ہے, یہ قاتل کی اولاد کی دکان ہے, یہ قاتل کی گاڑی ہے جس کو ہم جلا رہے ہیں, قاتل تو ہزار پردوں میں جا کر چھپ گیا, ہم ادھر توڑ پھوڑ کرتے, ہمارے یہ انداز ہے, کیسی مطلب ہماری یار سوچیں بن گئی ہیں. ہم نے تو دعوت اسلامی نے تو الحمدللہ کبھی بھی ہڑتال کی کال نہیں دی, آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارے یہ ڈکشنری میں ہی نہیں ہے, ہم مسلمانوں کو تکلیف دینے والی ہماری پارٹی ہے نہیں, ہماری مدنی پارٹی ہے. یہ مدنی پارٹی مسلمانوں کو راحت دیتی ہے, نفرتیں مٹاتی, محبت کے جام پلاتی ہے. ہڑتال دیکھ کر تو جو ڈیلی ویجز پہ بےچارے روزیاں کماتے ہیں اور ان کا کیا حال ہوتا ہوگا, جس کی دکان پر ہم نے پتھر مارے, گاڑی جس کی جلا دی, اس غریب کا بنتا کیا ہوگا, وہ کتنا اس کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہوگا. کئی غریب جو ہے نا بےچارے روڈوں پہ آ جاتے ہوں گے. پھر اس میں اندھادھند فائرنگ بعد و بعد ہوتی ہے تو کتنوں کے چراغ گل ہو جاتے ہیں زندگی کے, کتنی بےچاری بیوائیں ہو جاتی ہیں, سواگ اڑ جاتے ہیں, کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. یہ نہیں, مطلب یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے. خدا جانے یہ مسلمانوں میں انداز گھس کیسے گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم دے کہ ہم ہمارے وطن عزیز کی تعمیر کریں, اس کی توڑ پھوڑ. اب گورنمنٹ کی املاک اگر کوئی بولتا جلاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ یوں کرتی یوں کرتی ہے, ارے بھائی تو یہ جو جس مکان کو, جس گاڑی کو, جس آپ عمارت کو جلا رہے ہیں, تو یہ گورنمنٹ کی ذاتی ملک نہیں ہے, یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ہے, اس عوام کی ملک ہے. آپ اس کو جلاتے ہیں یار, پاگل ہو گئے یار, پاگل بھی ایسا نہیں کرتا یار. جو کم آپ کر رہے ہیں, گاڑی کس کی ہے, میری ہے, اس کی ہے, اس کی ہے, یہ آپ جلا رہے ہیں یار, دکانیں لوٹ رہے ہیں. تو یہ کوئی مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے مسلمان بھائی کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. مسلم حدیث پڑھو نا مسلم کی, کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اچھے مسلمان, کامل مسلمان کی تو ڈیفینیشن یہ کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یار پہلے کے ڈاکو بھی کمال کے ہوتے تھے. سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت ان کے نام پر, اور بزرگوں کی بھی سیرتیں شامل ہیں لیکن ان کے نام پر ہے. تو یہ کتاب دو کتابیں دو جلدوں میں, ان میں میں نے ایک حکایت پڑھی, میں حیران رہ گیا کہ اس دور میں مدینہ شریف کے اور جو حج کے قافلے لٹنے والے ڈاکو تھے وہ سلام نہیں کرتے تھے. اور جو مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے ایسا اس میں کہ سلام نہیں کرتے تھے, سلام کرے اگر خوف کے مارے قافلے والا اسے جواب نہیں دیتے تھے. کہ سلام کے معنی ہے السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, وعلیکم السلام اور تم پر سلامتی ہو. تو یہ سلام نہیں کرتے تھے کہ ہم سلام کریں گے تو لوٹیں گے کیسے, کہ ہم نے سلامتی کی دعا خود ہی دی اور خود ہی اس کو لوٹ بھی لیا, غیر محفوظ کر دیا. اور شاید اگر میری بھول نہ ہوتی ہو کہ اگر کسی کو یہ غلطی سے سلام کر دیتے ہیں, جواب دے دیتے ہیں, اس کو لوٹتے نہیں تھے. اب اس کو سلام کر دیا, سلامتی میں آ گیا, ہم نے دعا دے دی. یہ ڈاکو یہ نہیں کہتا کہ یہ لوٹتے تھے, وہ کیا کام کرتے تھے, غلط کرتے تھے. میں ان کی سوچ بتاتا ہوں کہ یہ میں نے پڑھا ہے, ایسے ہوتے تھے مسلمان ڈاکو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو ڈکیتی, چوری, حرام اور جہنم لے جانے والے کام ہے. اور سلام والا اور یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ایک بات بتاتا ہوں, ہم لوگ تو سلام کر, ہمارے ڈاکو ہو گیا سلام کر کے لوٹتے ہوں. انہیں ایک تو ایسا کمال کا واقعہ مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے اپنے سائے بھائیوں کے ساتھ ہی ہوا ہے کہ ڈاکو آ گئے, فجر کا وقت تھا. تو انہوں نے, ان میں سے کسی ڈاکو نے مسلح مانگا ہوگا, مسلح بچایا, نماز پڑھی اس نے اور لوٹا بھی, چھوڑا نہیں, لوٹا. اور شاید یہ بھی تھا کہ وہ گھر کی جو بھی اسلامی بہن تھی وہ نماز پڑھ رہی ہوگی, فجر کا وقت ہوگا تو اس کے ہاڑے سے نہیں گزرا. ایسا بھی کچھ واقعہ سنا ہے. تو ایسے بھی ڈاکو پائے جاتے ہیں. ایک اسلامی بھائی ہمارے, یہ کہہ سکتے ہیں اسلامی بھائی, اس کو ڈاکو اٹھا گئے, یہ اغوا کر جاتا ہے نا تاوان کے لیے, اٹھا گئے. تو اس کا بیان ہے کیونکہ وہ داڑھی والا تھا اپنا اسلامی بھائی, تو بولا وہ میرے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, ایک بنگلے میں ٹھہرایا تھا, مار پیٹ نہیں کی, کیونکہ مار پیٹ نہیں کہتے کہ یہ چیک ہوتا ہے, مر جائے گا تو رقم نہیں ملے گی, تو سنبھال کے رکھتے ہیں. تو اس کو بولا میرے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے ڈاکو, نمازی ڈاکو تھے, اب اکا دکا پڑھتے ہوں گے پوری ٹیم ہوگی اللہ بہتر جانے. تو ایسا بھی ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ نمازیں اور یہ نمازوں کا احترام ان کی توبہ کا سبب بن جائے. ایسے واقعات ملتے ہیں بزرگوں کے کہ پہلے ڈاکو تھا پھر بزرگ بنے, کہ اللہ رسول کی محبت ان کے دلوں میں تھی اور وہ محبت آخر رنگ لے آئی, انہوں نے توبہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو وہ ان سب سے بھی اگر نیتیں بھی ہو جائیں کہ اپنے اندر امن پیار اور محبت پیدا کریں اپنے علاقوں میں, اپنے گاؤں دیہاتوں میں, شہروں میں جا کر اگر کوئی زیادتی بھی کر بھی دے. اتنا دل خراش واقعہ مجھے بتایا کہ بابا ایک گدا چرتے چرتے دوسرے کے کھیت میں چلا گیا. گدا گدا کھوتا بچہ چلا بچہ چلا رہا ہوگا, تو وہ بچے کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے کھیت میں چلا گیا. تو جس کے کھیت میں چلا گیا نا, اس نے بچے کے گلے میں اور کھوتے کے گلے میں گدے کے گلے میں رسی باندھی اور گدے کو دوڑایا, بچہ اس کے ساتھ ساتھ لٹکتا ہوا دوڑا, بچہ مر گیا. یعنی ایسے ایسے دل خراش واقعات کل سے پتا چلے ہیں کہ یہ مطلب بات بات پر لڑائی جھگڑا, جیسے ہمارے عموماً بس میں جا رہے ہوتے ہیں پاؤں پہ پاؤں چڑھ جاتا ہے اے لڑائی شروع ہو گئی, اور تھوڑی سی گاڑی لگ گئی اے لڑائی شروع ہو گئی. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے یہاں جو لڑائی جھگڑوں کا موسم بن جاتا ہے, اور پھر قبیلے خاندان دوست یار آتے ہیں, پھر اسلحہ نکالتے ہیں, پھر فائرنگ ہوتی ہیں تو گھر والوں کو مار دیتے ہیں, پھر سالوں تک دشمنیاں چلتی رہتی ہیں قبیلوں میں. اب ایسا عجیب نظام ہے. ماشاءاللہ آپ نے اتنے پیارے پیارے واقعات بیان کیے, سوشل میڈیا پر بھی ماشاءاللہ اس کو بڑا سراہا جا رہا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ ہم دیکھنے سننے والے ان واقعات کو سن کر اپنے اندر ایک عزم پیدا کریں, ہم نرمی اختیار کریں گے اور معافی و درگزر سے کام لیں گے. ہم اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے اور جو مجھ سے محبت کرنے والے, میں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ بس اپنی ذات کے لیے انتقام لینے کا تصور ذہن سے نکال دیں, اپنے اندر نرمی پیدا کریں, اور کوئی اگر آپ کو تکلیف پہنچ بھی جائے تو آپ معافی درگزر سے کام کر دیں. بہت پرانا وقت ہے دعوت اسلامی شروع پتہ نہیں ہو گئی تھی یا بالکل شروعات تھی, جلوس سے میلاد سے میں واپس آ رہا تھا نشتر پارک سے, ہمارے یہاں باب المدینہ کا جلوس نشتر پارک پر ختم ہوتا ہے, میں آ رہا تھا واپسی, میرے ساتھ سائیں بھائی تھے کچھ, تو ایک سائیکل سوار سامنے سے آیا, لڑکا تھا بےچارا, اس سائیکل والا میرے سے ٹکرا گیا اور میں گر پڑا. تو مجھے خطرہ تھا کہ میرے ساتھ جو تھے وہ جذبات میں اگر اس کو بےچارے کو کہیں توڑ پھوڑ نہ دے, تو میں نے کیا کیا یہ آپ کو بتاؤں, میں ترغیب کے لیے کر رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی سنبھالا اور سائیکل والے کو بھی سنبھالا. اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگانا, نہیں نہیں کوئی کچھ نہیں بولنا, جا بیٹھے جا کوئی بات نہیں چلے, اس کو میں نے بگا دیا. الحمدللہ, تو الحمدللہ لاکھوں لاکھوں عاشقان رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں, اس لیے میں اپنے بازوقات یہ واقعات بتاتا رہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے آپ میرے اگر صرف محبت کرتے ہیں تو یار ان باتوں کو بھی آپ عملی جامہ پہنائیں, کہ کبھی آپ کے ساتھ ہو جائے غصہ تو آ جاتا ہے, وہ تو اس وقت امتحان ہوتا ہے سوچتی نہیں ہے, اب ذہن بنائیں کہ یار اب اس کو توڑ پھوڑ ڈالتے ہیں, تو میرے کو جو چوٹیں آئی تھی یا جہاں کوئی رگڑ وغیرہ لگی بھی تھی تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گی, چوٹیں درست ہو جائیں گی, اب اس کو بےچارے کو ہم توڑ پھوڑ ڈالیں. اب اس نے جان بوجھ کر مارا تھا, اس کا کوئی قرینہ تو تھا نہیں, ٹکرا جاتا آدمی, اور اگر جان بوجھ کر مارا تھا تو بھی بالش جانے دیا جائے, اللہ اس کا بھلا کرے. ہو سکتا ہے کہ ہماری نرمی اور اخلاقی انداز دیکھ کر یہ اس کا جان بوجھ کر کسی مولانا کو ٹکر مارنا یہ اس کے لیے آخری ہو اور یہ مولانا کو چھیڑنا چھوڑ دے, جو ہم اگر شور شار کریں گے تو اگر اس کو مارتے بھی تو یہ سدھرتا نہیں ہے, زیادہ اس میں بگاڑ اور گناہ پیدا ہوتے کہ ارے مولانا لوگ تو بڑے ظالم ہوتے, میری غلط فہمی میں بے خیالی میں سائیکل میرے بے قابو ہو گئی, مولانا کو لگ گئی گر گیا تو ان کے ساتھیوں نے مجھے مارا, تو یہ مزید دین سے دور ہوتا, شاید اسلام سے دور ہوتا, تو یہ کتنے بڑے اس کے بھیانک نتائج آ سکتے ہیں. تو جو مذہبی حلیے والے مدنی حلیے والے ان کو زیادہ محتاط رہنا ہے, اور ہر مسلمان کو اس معاملے میں محتاط رہنا ہے. ہمارے اخلاق اور کردار اتنے برے ہو گئے کہ غیر مسلم

زمزم نگر سے زینب اتاریہ عرض کر رہی ہوں. پیارے پیارے باپا جان، کیا ہم اس گلاس کو پانی یا شربت میں استعمال کر سکتے ہیں؟ شرم اس کا کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ، گلاس تو بڑے سونے، مکہ مدینہ بنا ہوا ہے، کعبہ شریف اور مدینہ شریف، سبز گنبد شریف بنا ہوا ہے، تو یہ عام استعمال پانی وغیرہ کے لیے نہ کیا جائے، شربت کے لیے. اس میں یہ ہے کہ تبرک کی نیت سے پانی پی سکتے ہیں، جیسے برکت حاصل کرنے کے لیے یہ جو تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور یا شفا حاصل کرنے کے لیے مریض کو اس میں پلایا جائے، اور اس کو دھونے میں احتیاط کرنی ہوگی. دھو کر اس کا پانی، عام جو ہم بہا دیتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ اس کو دھو کر اس کا پانی جو ہے وہ ادب کی جگہ پر ڈالا جائے. بعض لوگ گملے میں ڈال دیتے ہیں، اب ہمارے گملے میں بھی عام طور پہ گوبر ہوتا ہے، پھولوں کا جو گملہ ہوتا ہے، پودے لگے ہوتے ہیں جس میں ٹری وغیرہ چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے ہیں، تو اس میں جو مٹی ہوتی ہے نا اس کو کھاد بولتے ہیں. اس میں عام طور پہ وہ بکرے کی مینگنیاں یا گائے وغیرہ کا گوبر ہوتا ہے، یہ ناپاک ہے، تو ان میں یہ پانی نہ ڈالا جائے. اس کا یہ کہ جیسے کہ کسی میدان میں یا کھلی جگہ میں یا چھت ہے، اگر اپنا چھت ٹیرس اوپر جو اوپر چھت پر ڈال دیا جائے اور یہ کہ سوکھ جائے گا یہ، مگر وہاں بھی دیکھ لیا جائے کہ بلی وغیرہ گندگیاں کرتی ہیں عام طور پہ چھتوں پہ، گندگی پر نہ ڈالا جائے، نہ گندی جگہ پہ ڈالا جائے. یا گھر بڑا ہے تو اس کی تھوڑا تھوڑا دیواروں پہ چھڑک دے، سائڈوں پہ ڈال دے جس پر پاؤں نہ پڑے. نہیں یہ کہ میں اپنے انداز سے بول رہا ہوں کہ اس طرح ادب کرے، یا اس دھلے ہوئے پانی کو نہر میں ڈال دے اگر نہر قریب ہے تو. کیا پرندوں کو پلا سکتے ہیں جیسے وہ چھت پہ ایسی جگہ؟ بالکل، پرندہ پیے، درندہ پیے، چرندہ پیے، گائے بکرا پیے، بھلے پیے، اگر وہ بالکل پاک صاف پانی ہے، صاف ستھرا، بندہ بھی بھلے پیے، کیا حرج ہے اس میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنا اور ان خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنا، کسی چیز کی تعریف سن کر یا کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ کے دل میں اس چیز کے حصول کی خواہش اور پھر اس طلب کو بجھانے کے لیے جائز و ناجائز ذرائع اختیار کرنا، اسلام اس عادت اور اس مزاج کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ جو طرح طرح کی خواہشیں دل میں پیدا ہوتی ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے دل بھی مچلتا ہے، اس کے بارے میں امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی مذاکرہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین چیزیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں. نمبر ایک، حرص و طمع یعنی لالچ میں گم رہنا، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا. نمبر دو، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا. نمبر تین، اور اپنے آپ پر فخر کرنا. بہرحال اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں، وہ تو اتباع شہوات یعنی خواہشات کی پیروی، جو خواہشات ہیں ان کا، جو بھی خواہش ہے اس کو پوری کر ڈالنا. تو جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگ جانا، اتباع شہوات یعنی خواہشات کی پیروی کہلاتا ہے. جیسے کہ ایک دوست نے کسی سے، اپنے دوست سے کہا کہ میں تو اپنے باپ کا اکلوتا ہوں، میرے جو جی میں آئے کرتا ہوں. کل صبح جی میں آئے کہ نیا موبائل لے لوں تو میں نے لے لیا، شام کو جی چاہ تو فلم دیکھنے چلا گیا، سینما چلا گیا وغیرہ. تو یہ خواہشات کی مثال ہے کہ جو بھی خواہش ہوئی بس اس کو پوری کر ڈالنا، اس کے لگ جانا کہ یہ پوری ہو جائے. اب پوری ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے. تو اب جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اس کی پیروی میں لگ جانا، تو یعنی خواہشات کی پیروی، اتباع شہوات، یہ اس کا حکم جو ہے وہ ہے، یعنی کہ اس کا مسئلہ کہ یہ قابل مذمت اور ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے. اب یہ خواہش اگر کوئی جائز خواہش تھی مباح تو اس کو پورا کیا تو اس میں گناہ نہیں ملتا، اور بعض صورتوں میں قابل مذمت بھی نہیں ہوتی، بعض صورتوں میں قابل مذمت ہوتی ہے. اور اگر وہ خواہش تو جائز تھی لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے ناجائز ذریعہ استعمال کیا، تب وہ جیسا ناجائز، جتنی مقدار میں وہ ناجائز ذریعہ استعمال کیا تو اس کے حساب سے وہ گناہگار بھی ہوگا. تب اس کے اسباب جو ہے نا، ریزنس، مثلاً یہ کہ نمبر ایک، جلد اثر قبول کرنا، کہ جس چیز کی تعریف سنی بس اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جانا. نمبر دو، شرار نفس کی شرارتوں کا شکار ہونا. نمبر تین، نیک لوگوں کی صحبت سے دوری. نمبر چار، فضول خرچی کی عادت. اب یہ غور کرتے جائیں کہ اپنے اندر یہ کون کون سی ہے، مطلب بات، بے پرواہی، ماں ہر معاملے میں بے پرواہی ہے نا، تو نو لفٹ اور کچھ توجہ نہ دینا، بے پرواہی، اصل وہ لاپرواہی مستعمل ہے لیکن لغت میں اب جو ہے نا جو لکھا ہے گئی ہے، جو بے پرواہی، صحیح اس کا تلفظ ہے، صحیح لفظ، فصیح لفظ ہے بے پرواہی. ہی نہیں، ہاں نہیں آئے گا، حمزہ یا بے پرواہی. اور پرواہ ہم لکھتے ہیں آخر میں ہا لکھتے ہیں، پرواہ، تو پرواہ ہا نہیں ہے اس میں، پرواہ، واؤ الف وا، پرواہ. نمبر چھ، آسائش اور نئی نئی، آسائش اور نئی سے نئی چیز کا ذہن ہونا، گاڑی پرانی ہو گئی نیو ماڈل، لباس پرانا ہو گیا صاحب اب فیشن ختم ہو گیا اس کو پھینکو، نیو فیشن، نیو ڈیزائن، یہ ایک تعداد ہے. پیسہ ہوتا ہے تو وہ اس میں مبتلا ہوتا ہے، غریب آدمی کو خواہش تو ہوتی ہے لیکن کر نہیں پاتا، تو یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ وہ مجبوراً نہیں کر پاتا، پیسے ہوتا تو کر لیتا، یہ بھی تو اب یہ بھی تو ہے، تو مطلب پھنسا ہوا نا. نمبر سات، دوسروں کی ترقی اور آسائشوں پر غور کرتے رہنا، یہ خطرناک ہے. اس کے بعد اتنا مال کیسے آ گیا یار، اس کے پاس کار ہے، میں پیار کنگلا ہوں، تو یوں غور کرتے رہیں گے آپ، مطلب احساس کمتری، احساس محرومی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کی خواہشات بڑھتی چلی جائیں گے، اور بعض اوقات پھر اس ترقی کا دوسرے کا سوچ سوچ کر خود ترقی کرنے کے لیے ناجائز کا سہارا بھی لینے کی نوبت آ سکتی ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اپنی ضروریات یعنی جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ، اور ناجائز خواہشات، دونوں میں فرق کرنا سیکھ لیں کہ ضرورت کیا ہے اور ناجائز خواہش کیا ہے. نمبر دو، اپنے نفس کا مقابلہ کرے اور صرف اپنی ضروریات یا جائز خواہشات پورا کرنے کو کافی سمجھے. نمبر تین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے. نمبر چار، یہ بہت مشکل ہے لیکن ہے، یہ بھی ایک علاج اس کا، جو بھی رقم ضرورت سے زیادہ ہے وہ رائے خدا میں دے دے، نمبر پانچ حساس طبیعت رکھنے والوں کی حکایات کا مطالعہ کرے تذکرہ کرے جن کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے جو خواہشات کی پیروی سے دور رہتے ہیں ایسوں کے واقعات پڑھے نمبر چھ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کی سادگی سے درس حاصل کرے ہم لوگ درس حاصل نہیں کرتے ہم خالی فضائل بیان کرنے پر ہی سبحان اللہ اور صلی اللہ کے نعرے لگاتے ہیں اپنے پر غور نہیں کرتے کہ ہم بھی ایسا کرنے کی کوشش کریں ہم صرف کسی کی سادگی یا جو بھی بات ایسی عمل کردار تقویٰ دیکھتے ہیں ہم خالی تعریف کرتے ہیں اور اس کی فضیلت کرتے ہیں اس کی فضیلت کے اور اس کے تعریف کے پل باندھتے ہیں اپنے کو کیا کیا لینا ہے اس میں سے افسوس کہ وہ لینے کا ذہن نہیں ہے نمبر سات اللہ تعالی کی عطا پر صبر و شکر کرے واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیارے باپا جان میرا نام محمد اجمل عطاری میں عرب لیبیا سے بات کر رہا ہوں پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ خجور کے درخت کی مسواک کرنا کیسا ہے اس کے بارے میں شریع رہنمائی فرمائیے پہلے مسواک تو نکال لیں یہ آئے اتنے سارے مسواک ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے پاس یا غوث پاک مسواک نہیں آپ لوگوں کے پاس ہے نا ہے مطلب ماشاء اللہ ہے مگر سب کے پاس نہیں ہے یہ تو اپنا مدنی ہتھیار ہے شیطان کے خلاف یہ تو ہر وقت پاس ہونا چاہیے نا حتی الامکان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرماتے تھے نا تو آپ کے سرانے تکیے کے پاس سمجھو کہ وہ سر مبارک کے قریب مسواک خدمت کے لیے حاضر رہتی تھی تو آپ تو ہمارے یار جیب میں بھی نہ رہے یار یہ ہے نا یہ سینے کی طرف جیب ہو دل کی طرف دل اور سینے کلیجے سے کلیجہ بھی ذریعے نا یہ لگی رہے آقا کی سنت کا آلہ تو یہ اس کو رکھنے کی عادت بنائے استعمال کرنے کی عادت بنائے تو مسواک جو ہے نا یہ وہ جو کڑوے درخت کی تلخ درخت کی اچھی ہوتی ہے اور خاص کر پیلو کی سب سے افضل یہ پیلو کی ہے وہ سستی بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں تو سنا دس روپے کی ملتی ہے ہاں اور یہ پیلو کی اور دوسرے درختوں کی ملتی ہے بس وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے کالے رنگ کی جو ہوتی ہے بہرحال جو بھی مسواک کرے سنت ادا ہوگی کھجور کے درخت کی مسواک یہ مسواک ہوتی ہے جڑ کی اب وہ کھجور کی جو میں نے جڑیں دیکھی ہیں تو بازار تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی مسواک بنے گی کیسے کھجور کے مسواک عام طور پہ بنتی جڑ کی شاخ کی مسواک پاورفل نہیں ہوتی اس میں ریشے نہیں ہوتے ہاں منہ چھیل لے گی آپ کے مسواک تو کھجور کا سوال تو کیا ہے تو آیا کھجور کی مسواک بنتی ہے کہ نہیں یہ تو پتا چلے کبھی سنا نہیں ہے لیبیا میں لیبیا عرب ملک ہے تو لیبیا سے سوال یہ کیا گیا تو لیبیا میں کوئی ایسی کھجوریں ہوتی ہیں عرب دنیا کی کھجور کے درخت بھی دیکھے میں نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ ہے سلمان سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ بہت مشہور ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف تو وہ اب تو خیر وہاں پتا چلا عمارتیں وغیرہ بن گئی ہیں اور وہ جو دو درخت تھے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب جو اپنے مبارک ہاتھ سے بوئے تھے تو وہ بھی وہاں سے نکال لیے گئے لیکن وہ ہم نے مبارک گڑے دیکھے تو اس میں کوئی یاد پڑتا ہے کہ وہ جڑوں کے پیسز نظر آتے تھے، بہت پہلے دیکھا میں نے، جو یاد پڑتا ہے مجھے، تو جیسے تبرکن کوئی وہاں سے پیس لے لے مثلا، تو وہ جڑیں، یہاں بھی کھجور کے ٹھنڈ دیکھیں، ان کی جڑیں جو ہے نا مسواک بننے جیسی محسوس ہوتی نہیں ہے. اب مجھے اس کا کنفرم پتا نہیں ہے کہ مسواک بنتی ہے نہیں بنتی ہے. اب اگر وہ مسواک میٹھی میٹھی ہے جیسے پھول اور پھل، ان کی مسواک کا لکھا تو ہے کہ مطلب ان کی مسواک کا پھل پھول کا زیتون نیم وغیرہ کی کڑوی لکڑی کی وہ مسواک، یہ بہتر ہے نا، انہیں یہ لکھا ہے مسواک نہ بہت نرم ہو نہ سخت، اور پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو، میوے یا خوشبودار پھول کے درخت کی نہ ہو. تو کھجور کا تذکرہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی بہارش تذکرہ نہیں ہے سے مراد وہ بہار شریعت کا جو جزیہ پڑھا نا میں نے، اس میں نہیں ہے، اور کہیں ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. فیضان مسوا جاری رہے گا، فیضان مسوا جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری. فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا. پوشیدہ اس کے اندر، پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ، پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ. فیضان مصطفیٰ ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا. یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت، یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت. جا باس دل خوشا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا عاشقان رسول، ویسے بھی تحفہ لے جانا سنت ہے مسافر کو، تو یہ دو تحفے لے لو نا، ایک تو مسواک 10 روپے اس کے خرچہ کر لو، میری دکان نہیں ہے مسواک کی، تو جن کی بھی اللہ ان کو برکت دے، بیچارے بیچتے مسواک، تو ایک 10 روپے کی مسواک خرید لو، مکتبۃ المدینہ سے مسواک شریف کے فضائل کا رسالہ خرید لو، اس کا بھی کوئی 10-12 روپیہ دیا ہوگا، بتا دیں گے ابھی انشاءاللہ. تو یہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس مسواک اور رسالہ نہیں ہے، تو کم از کم ایک ایک خرید لو، زیادہ لے لو، عیسائی بھائیوں کو تحفے میں دینا، اپنے امی اپنے ابو کو تحفے میں دینا مسواک، بھائی جان کو دینا، پڑوسیوں کو دینا، عیسائی بھائیوں کو، اور تحفے لے جاتے ہیں اس بار مسواک کے تحفے میں لے جاؤ، یہ رسالے لے جاؤ تحفے میں. تو یہ اگر ذہن بنتا ہے، سچی نیت ہے کہ نہیں اب میں ہوں اور آقا کی سنت مسواک ہے، میں نے مسواک کرنی ہے انشاءاللہ، اور خریدنی بھی ہے تحفے میں، جا کر وہاں عیسائی بھائیوں کا دینی ہے اس کا جو استعمال کرے, استعمال نہیں کرے گا تو اس قدر نہیں کرے گا. اور رسالہ بھی دینا ہے, رسالہ پڑھے گا تو ذہن بن جائے گا انشاءاللہ. صرف 20 پیج ہے, 20, یہ تو خرید کر آج کونے میں کھڑے ہو کر پڑھ لو یار. مقابلے 10 روپیہ دیا ہے, 10 روپے کی مسواک, 10 روپے کا مدنی رسالہ. مسواک ہے تو بھلے رسالہ خرید لو, رسالہ ہے تو مسواک خرید لو, یا دونوں ہی خرید لو نا یہاں سے یار تحفہ. مسواک تو کام کی چیز ہے, ایک گھس جائے گی دوسری کام آ جائے گی. زیادہ یہ رسائل لے لو, تقسیم رسائل کرو اس کے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مزید بھی امیر علیہ سنت کے رسائل کتابیں یہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہیں, اور ایک رسالہ جو تخریج جو مزید ترمیم کے ساتھ بھی الحمدللہ منظر عام پر آیا ہے وہ ہے مسافر کی نماز. تو یہ رسالہ بھی نئے انداز سے نئے ٹائٹل کے ساتھ جو ہے صرف 10 روپے ہدیہ ہے یہ بھی. اور اسی طرح مدنی مذاکروں میں جو امیر علیہ سنت سے سوالات جوابات ہوتے ہیں اس میں بھی مزید ترمیم و اضافے کے ساتھ مدنی مذاکروں کا جو تحریری گلدستے ہیں اس میں قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عجیب کرامت اور دیگر سوال جواب پر مشتمل یہ کہ رسالہ بھی شائع ہوا ہے. اور آج ان بزرگ کی نسبت سے جلوس امجدی کا سلسلہ ہوا تو یہ رسالہ بھی الحمدللہ تذکرہ صدر الشریعہ یہ بھی 10 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. تو زیادہ تعداد میں اس کو حاصل کیجئے, اس کا تقسیم رسائل کیجئے, عام تقسیم کیجئے اپنے گھر والوں, رشتہ داروں, گاؤں والوں کے لیے, دیہات والوں کے لیے, دکان والوں کے لیے. یہ تحفے میں لے جائیں انشاءاللہ, اس کی بے شمار برکت. پاپا یہ کیا ہوا ہے ابھی جو فیض رضا کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ گڑبڑ ہو گئی یار, وہ رسالے کا سمجھ نہیں پائے ہوں گے. مائک خوشخبری, آج بعد نماز فجر امیر سنت کے شہزادے عبید رضا عطاری المدنی سنت وبارہ بیان فرمائیں گے ماشاءاللہ, اور یہ بیان مدنی چینل پر براہ راست دکھایا جائے گا. مدنی چینل والوں کو گھڑی کا ٹائم مل جائے تو بھی. فجر کی نماز 5:15 فیضان مدینہ, فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں تقریباً 5:25 اور 5:30 کے درمیان بیان ہوگا انشاءاللہ پاکستانی وقت کے. اب فوراً سلام کے بعد فاتحہ ثانی تو ہوتا ہے نا؟ جی جی ہوتا ہے. فاتحہ ثانی کے بعد بیان, یہ جو فاتحہ اولا ہوتا ہے وہ ثانی بھی نہیں ہوتا. فجر کے فرض پڑے, اب جب فاتحہ ہوا فاتحہ پڑھنے کے فوراً بعد بیان شروع ہو جاتا ہے بلا تاخیر. کہ آپ نے اعلان تو بہت سنیں گے, یہ بغیر اعلان کے واقعی بلا تاخیر ہوتا ہے. نہ بلا تاخیر کا وہ اعلان کرنے کی تاخیر بھی شامل نہیں رہتی اس میں. الحمدللہ آج بھی ہوا تھا, آج نگران شورا نے بیان کیا تھا, امیر سنت نے بھی بیان کیا ہے. اچھا یہ بات جو بھی امیر سنت فرمائی نا, یہ دعوت اسلامی کے طریقے کار کا ایک حصہ ہے کہ مبلغ کے اعلانات یوں جیسے کہ نعت شریف ہوئی, اب کوئی اسلامی بھائی منچ پر آئیں گے اور کہیں گے کہ اب ہمارے فلاں فلاں ذمہ دار اسلام بھائی سنو تو بڑا بیان فرمائیں گے, یہ ہمارے طریقے میں بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر کہیں اجتماع ہے تو تلاوت شریف ہوئی, نعت شریف ہوئی, اور جیسے نعت شریف ختم ہوئی ہمارے جو بھی مبلغ ہوتے ہیں وہ آ کر ایک نارمل سنت و برا بیان فرما دیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار چلتا چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ طریقہ کار جاری رہے گا انشاءاللہ. اچھا وہ دو ذی قعدۃ الاحرام کو صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی صاحب صاحب بہار شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم ہے, ٹھیک ہے نا, یوم صدر الشریعہ. تو انگریزی تاریخ اس کی 29 کا چاند ہوا تو 26 جولائی, اور اگر 30 کا چاند ہوا تو 27 جولائی ہوگی. تو اس میں ہو سکے تو کچھ نہ کچھ ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کر لی جائے. اگر 26 جولائی ہوئی تو بدھ پڑے گی, بدھ, 27 جولائی ہوئی تو وہ جمعرات کا دن ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر علیہ سنت, آپ کی ایک تحریر پڑھی جمعۃ المبارک کے حوالے سے, جس میں یہ تحریر تھا, گھر میں جھگڑے کم کرنے کا نسخہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو شخص فجر کی سنتیں اپنے گھر میں ادا کیا کرے اس کے رزق میں وسعت ہوگی, اس کا اپنے گھر میں جھگڑا کم ہوگا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس تحریر کے نیچے چاند ستارہ بنا ہوا ہے, اس میں کیا حکمت ہے, ارشاد فرما دیجئے. کبھی چاند ستارے, پہلی بار چاند ستارے بنائے, ستارے آپ نے گنے نہیں پی چاروں طرف جو ہیں. میں گنتی بتا دیتا ہوں, میں نے یہ سات ستارے بنائے. سات کا عدد بہت پیارا ہے, بسم اللہ کے حروف سات ہے, المدینہ کے حروف سات اور چل مدینہ کے حروف بھی سات, قرآن پاک کی منزلیں بھی سات ہیں, سبحان اللہ, زمینیں بھی سات, آسمان بھی سات. تو یہ اٹریکشن کے لیے کہ یہ کوئی کبھی پھول بنا دیتا ہوں, کبھی کچھ لکھ دیتا ہوں, تاکہ یہ نہ کہ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ یہ پرانا ایک ہی چل رہا ہے, کہ یہ تبدیل کوئی اور لگتا ہے, تو یوں توجہ ہو جائے اور لوگ پڑھیں. مقصد یہ ہوتا ہے اس طرح کا فگر بنانے کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ آپ نے سائن بورڈ پر غور کیا ہو تو سائن بورڈوں پر طرح طرح کی وہ تصویریں بنی ہوتی ہیں, مگر معاذ اللہ عورتوں کی بنی ہوتی ہے جو نہیں دیکھنی چاہیے. یہ سب ہوتی ہیں اٹریکشن کے لیے, کہ یہ تصویر کے بہانے ہم نے جو لکھا ہے نا یہ پڑھ لے. بے مقصد تصویریں ہوتی ہیں, بظاہر اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہوتا جس شے کی وہ ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن ہم الحمدللہ جاندار کی تصویر نہیں ڈالتے, وہ جو بھی ڈالتے ہیں آپ کو پتا ہے. میں نے ہاتھ سے بنا کر میں یہ کرتا ہوں, پھول وغیرہ ڈالتا ہوں. ہاں میرے جو تحریری پیغامات کبھی کبھی میری تصویر ڈال دیتے ہیں, لیکن میں نے کئی بار منع کیا کہ میری تصویر نہ ڈالی جائے, تو اب نہیں ڈالتے, لیکن کبھی کبھار ڈال دیتے ہیں. اور عوام تو میری طرح طرح کی تصویریں چلاتے رہتے ہیں, ان کو تو ایک کام مل گیا. تو اس طرح سوشل میڈیا پر جو تصویر آتی ہے یہ جائز ہے, گناہ نہیں ہے. یہ باقی تو رہتی نہیں ہے نا, چلی جاتی ہے, آنا جانا رہتا ہے اس کا. مگر ہم قلم سے بنائیں یا اس کی پرنٹ آؤٹ کریں تو یہ ناجائز ہے, جاندار کی تصویر. اب سوشل میڈیا پر سوالات کافی جمع ہو رہے ہیں. محمد ایاز کہتے ہیں, کعبۃ اللہ شریف کا غلاف کالا کیوں ہے؟ گنبد خضرا یعنی سبز گنبد, اس گنبد شریف کا رنگ سبز کیوں؟ تو اس طرح کے اگر یہ سوالات ہوں تو اب ظاہر ہے شاید یہ اس کی حاجت نہیں ہے. اب خدا بہتر جانے اگر کوئی حکمت ہو تو مجھے پتا نہیں ہے غلاف کعبہ کے کالے رنگ کی. اعلی حضرت نے اس کی بڑی توجیہ فرمائی ہے, یاد آ گیا مجھے. سر سبز وصل وہ تو سیاہ پوش ہجر, یہ چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. یعنی کہ کالا رنگ جو ہے یہ ہجر و فراق کی علامت ہے, جدائی کی علامت ہے, کہ مکہ مکرمہ سے حاجی مدینہ شریف جاتا ہے. یعنی پہلے جس طرح قافلے جاتے تھے نا, ویسا لگتا ہے کہ پہلے مکہ مکرمہ جاتے تھے, اس کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہوں, اور اب خیر انداز بدل گیا, اب تو ڈائریکٹ مدینہ شریف کی فلائٹیں ہوتی ہیں. لیکن یہ پہلے کے انداز پر کہ اعلی حضرت نے کہ وہ ایک اور بھی شہر ہے نا, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کہ پہلے مکہ شریف کی حاضری پھر مدینہ پاک کی حاضری, پہلے کعبے کی زیارت پھر روزہ انور کی زیارت. تو خیر, تو اعلی حضرت نے کہ مکہ شریف میں جب حج کر لیا حج پورا ہو گیا، ارکان پورے ہو گئے، مناسک پورے ہو گئے، اب مدینے کی دھن، اب مدینے چلو، تو یہ سیاہ پوش ہجر، یعنی کہ کالا لباس جو پہنا ہوا ہے، تو یہ ہجر کا کہ اب اس سے جدائی ہو رہی ہے، اور گنبد خضرا جو ہے سبز رنگ ہے اس کا، تو یہ سبز رنگ اس بات کی علامت ہے کہ وصل ہو رہا ہے، ملاپ ملن، یہ حالت ہے کہ یہ دونوں کے دوپٹے، اس سے جگر کی حالت آشکار ہے. ناتھ خان جگر کی ہے، دونوں بنی انیلی سجیلی دلن مگر، دونوں بنی انیلی سجیلی دلن مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سواگن کور کی ہے. تو اس کے معنی یہ زیادہ مناسب ہے کہ جہاں کعبہ شریف ہے یہ بھی مقدس ہے، سرکار کا روزہ یہ بھی مقدس ہے، لیکن یہ اس کا غلاف اس لیے کالا ہے کہ کالا رنگ جو ہے نا یہ ہجر و فراق اور جدائی کی نشانی ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا جسم ظاہری کے ساتھ تشریف فرما نہیں ہے، مکہ شریف سے تشریف لے گئے یہاں سے، اب مدینہ شریف میں آپ نے قیام فرمایا، اور اب سبز گنبد شریف پر اپنا سایہ ڈال رہے ہیں اور تشریف فرمائیں. تو اس کا رنگ سبز ہے کہ یہاں موجود ہیں. تو جو پی کے پاس ہے وہ سواگن کور کیے. تو بہرحال یہ کہ وہ کعبہ شریف جو ہے نا, یہ کالا غلاف, یہ ہجر و فراق کے یہاں یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما نہیں ہے, جس میں ظاہری کے ساتھ. اور سبز گنبد کا سبز رنگ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تشریف فرمائے. سرسبز وصل یہ ہے سیاپو شہجر وہ, سرسبز وصل یہ ہے سیاپو شہجر وہ, چمکی دوپٹوں سے جگر کی ہے, دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر, دونوں بنی سجیلی انیلی بنی پاس ہے وہ سوہاگر کنور کی ہے, جو پی کے پاس ہے وہ سوہاگر کنور کی ہے. کعبہ دلہر ہے تربت اطہر نہیں تاب, وہ غیرت قبر کی ہے. کعبہ ہے بے شک ارجم آرا دلہر مگر, کعبہ ہے بے شک ارجم آرا دلہر اللہ تعالی علی محمد. بھی ایک مدرسۃ المدینہ شامل ہے, مدرسوں نے بھی آئے ہوئے ہیں اور والد سرپرست بھی ایک تعداد میں جمع ہیں. مدرسۃ المدینہ سبحانی مسجد کے مدنی منع ہیں اور کچھ پلے کارڈ وغیرہ بھی بنا کے لے کر آتے ہیں, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. اورنگی ٹاؤن سے بپا آئے. اللہ اللہ, فضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا, جاری رہے گا. یہ دکھائیے, مجھے مفتی اسلام بننا ہے. آمین, اللہ بنا دے, ماشاء اللہ, اچھی تمنا ہے. یہ اور بھی بنا کے لے کر آئے باپا. مجھے بعمل حافظ قرآن بننا ہے. آمین, بڑی پیاری تمنا ہے. ایک اور مزید, مجھے عالم دین بننا ہے. سبحان اللہ, یہ بھی اچھی تمنا ہے. واہ, مجھے مبلغ دعوت سائی بننا ہے, یہ بھی اچھی تمنا ہے. سب پر آمین. آمین, ماشاء اللہ. عالم کی نیت تمنا کرے عالم میں باعمل بننا ہے, یہ نیت زیادہ جامع ہو جائے گی, فائدے والی ہو جائے گی. آئندہ یہ صحیح لکھا کے لیے. مجھے مدنی انعامات سے پیار ہے. مبارک ہو, ماشاء اللہ. مجھے مدرسۃ المدینہ سے پیار ہے. مرحبا, واہ. نعرہ لکھا کے لگ رہا ہے, مرشدی اتار پر. جواب دیجئے. اجی باقی ہے, ایک دو باقی ہے. یہ بھی نعرہ لکھ کے لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہی ہے انشاءاللہ اور مدرسے کا نام لکھ کر لے کر آئے ہیں مدرسۃ المدینہ سبحانی مسجد اورنگی ٹاؤن واہ سیکٹر 15C سبحان اللہ اور مدنی منا بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے واہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جانی بات مدنی منع پانی والی گن خریدتے ہیں اور اس پہ پانی بھر کے ایک دوسرے کو مارتے ہیں ایسا کرنا کیسا یہ اچھے بچوں کا کام نہیں ہے گندے بچے ایسا کرتے ہیں ان کسی کے منہ پہ ڈالیں گے تکلیف ہوگی نا اس کو کپڑے گیلے ہو جائیں گے آنکھ میں جائے گی تو زیادہ پریشانی ہوگی پانی بھی کوئی منرل واٹر تو ڈالنے سے رہا تو منرل واٹر بھی خالص ملنا مشکل ہو گیا تو یہ جراثیم والا پانی آنکھ پہ ماریں گے پلاسٹک کی بو اس میں آ جائے گی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے تکلیف پہنچانا کسی کو یہ ظلم ہے نا نابالغ کو بھی ظلم کرے گا تو پھنسے گا یہ بھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ مدنی چینل پہ عموماً دکھاتے ہیں کہ اسلام قبول کیا کسی کو بھی کلمہ پڑھاتے ہوئے دکھاتے ہیں تو کیا یہ جس وقت ہمیں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اسی وقت اس نے اسلام قبول کیا ہوا ہوتا ہے یا اس سے پہلے وہ مسلمان ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ جو ہم نے مسئلہ سنا اس کے اندر تو اتنا انتظار کرانا کہ یہ ویڈیو کی ریکارڈنگ ہوگی اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد پھر اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو کیا یہ درست ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ریکارڈنگ سے پہلے اس کو کیوں نہیں بتایا جاتا عوام کو کہ ہم اس کو پہلے مسلمان کر چکے ہیں یا صرف ریکارڈنگ کے لیے ہم اس کے لیے یہ دوبارہ کلمہ پڑھا رہے ہیں اس کو ذرا توجہ دے لیجئے گا ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال ہے آپ کا اس میں کوئی شک نہیں کہ جلدی فوراً اس کو توبہ کروائی جائے کلمہ پڑھا دیا جائے کہ بلا وجہ تاخیر کر رہے ہیں بعض لوگ جیسے کہ ہم عالم کے پاس لے جائیں گے مسلمان کرنے کے لیے اس کو اور وہ کہتا مجھے مسلمان کر لو ہاں وہ اگر کہتا نا میں فلاں کے ہاتھ پر مجھے مسلمان ہونا اس کے پاس لے جاؤ تو لے جا سکتے ہیں اگر وہ صرف یہ کہتا کہ مجھے مسلمان کر لو مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو اب یہ ضروری ہے کہ اس کو فوراً توبہ کروائی جائے کہ جیسے کہ اس کا جو بھی مذہب ہے کہ میں فلاں کفری مذہب ہے اس سے توبہ کرتا ہوں پھر اس کو کلمہ پڑھا کر عربی نہیں جانتا اس کو تو ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھا دیا جائے یہ ہو گیا مسلمان اب باقی اس کو اسلام کے احکام سکھانے کے لیے عالم کے پاس بے شک لے جائے تو شروع میں اس کو مسلمان کر لیں کہ اگر آپ کو بولتا ہے مسلمان کر لو اور آپ اس کو عالم کے پاس لے جائیں گے تو یہ آپ پر ایک الزام آئے گا کہ اتنی دیر تک آپ اس کے کفر پر راضی رہے اس کے کفر میں مبتلا رہنے پر کہ جب تک آپ لے جا رہے ہیں وہ کافر ہی رہے گا اب اس کا دل بھی بدل سکتا ہے یا نہیں مجھے نہیں ہونا ہے یا مر بھی سکتا ہے تو کتنی بری موت ہوگی اس کی کہ کفر پر مر جائے گا اس کا ذرا کہ وہ سبب تو آپ نے نہیں پڑھایا چلو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا پھر بھی یہ کہ آپ اس کے اتنی دیر تک چاہے ایک منٹ لگا اس کے کفر میں مبتلا رہنے پر آپ راضی رہے گویا کے راضی رہے تو یہ آپ پر اب کفر کا الزام آئے گا اب آپ کو بھی توبہ کرنی ہوگی اس کفر سے اور کلمہ پڑھنا ہوگا اس لیے ایسا نہ کیا کریں ہمارے یہاں چونکہ یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں کفریا کلمات میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں وہ کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب جو مکتبۃ المدینہ کی مشہور کتاب ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہماری کتابیں جو ہے نا دعوت اسلامی کی ان میں سے یہ ایک ہے تو اس میں پڑھا ہوتا ہے بہت ساروں نے یہ مسئلہ مدنی چینل پر بھی وقتاً فوقتاً یہ بتایا جاتا ہے جیسے آج بھی بتایا گیا تو یوں ہمارے ذمہ داروں کو ایک تعداد ہے جن کو یہ مسئلہ میرا افسر سننے کے پتہ ہوگا تو یہ توبہ تو میرا خیال ہے اسی وقت کروا ہی دیتے ہوں گے اب یہ مدنی چینل پر آنے کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا ذہن بناتے ہوں گے کہ ہم تم کو مدنی چینل کے لیے ہم کو تمہاری وہ مووی بنانی ہے تو پھر وہ پروسیجر دوبارہ چلاتے ہوں گے توبہ کرانے اور کلمہ پڑھانے کا. خیر اس سے ان کے ایمان پر اثر نہیں پڑے گا, مسلمان تو وہ ہو چکے. دوبارہ ایمان لانا, دوبارہ تجدید ایمان, ہم تو احتیاطی تجدید ایمان کرتے رہتے ہیں. تو اس پر, اس سے تو کسی پر کفر کا حکم آئے گا نہیں, لیکن یہ کہ یہ آیا دھوکہ ہے یا نہیں, یہاں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کا ذہن یہ بنے گا کہ اس کو یہ ابھی ابھی یہ مسلمان کر رہے ہیں. تو اب کسی کو جو مسئلہ پتا ہو تو اس کا ذہن اس طرف گیا کہ یہ کیا, اگر یہ اس طرح کرتے ہیں اس کو مسلمان فوراً نہیں کرتے تو یہ تو ان پر کفر کا حکم لگے گا جو تاخیر کا سبب بن رہا ہے. تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ یہ مدنی چینل کی ایک اس سے زینت ہے, دعوت اسلامی کی نیک نامی ہے کہ اس طرح مسلمان کیا جاتا ہے. تو اب اس میں حل اس کا ایسے سوجھ رہا ہے مجھے, وہ یہ کہ نو مسلم جو نیو مسلم ہو نا, بے شک اس کی مووی بنا لی جائے کہ الحمدللہ یہ جو ہیں یہ ہمارے نیو مسلم یعنی نئے عیسائی بھائی ہیں, اور اتنے دن ہوئے یا اتنی دیر ہوئی, اتنے گھنٹے ہوئے, یا ابھی ابھی انہوں نے ہمارے ساتھ توبہ کی ہے, ہمارے پاس توبہ کی ہے, کلمہ پڑھا ہے اور یہ مسلمان ہو گئے. اللہ ان کو بھی, ہم سب کو استقامت کی دعا کرے, مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اس طرح کا بیان جاری کر دیں, کلمہ پڑھانا اور یہ سارا حساب کتاب نہ کریں کہ اس سے اشتباہ پیدا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. ہاتھوں ہاتھ کا اگر کوئی ترکیب بن رہی ہو, ہاتھوں ہاتھ بہت مشکل ہوتا ہے, اگر ہو جائے تو وضاحت کر دی جائے, کیونکہ وسوسوں کی کاٹ ضروری ہے. وضاحت کر دی جائے کہ الحمدللہ ابھی ابھی ہم نے اس کو توبہ کروائی اور یہ بالکل ہاتھوں ہاتھ یہ منظر ہم نے بنایا ہے. اب مدنی چینل والے اللہ کرے میری باتیں سن رہے ہو, ورنہ وہ بولیں گے نا تو مدنی چینل والے شاید اس کو کاٹ دیں گے اور ان کو داؤ پہ لگا دیں گے. تو تھائی لینڈ میں بینکاک کی طرف ایک واقعہ ایسا ہوا تھا, ہمارے ایک مبلک وہاں سفر پہ تھے, تو گاڑی میں کہیں جا رہے تھے, رات کا وقت تھا, تو جو گاڑی چلانے والے تھے وہ وہیں کے تھے, تو وہ راستہ مل نہیں رہا تھا, تو انہوں نے راستے میں لبے سڑک کے کنارے پر ایک موٹر سائیکل والے کو جیسے گاڑی روکی اور اس سے وہ راستہ پوچھا, تو وہ اردو میں بات چیت شروع ہوئی, تو اس نے راستہ بتا دیا, جیسے وہ راستہ جیسے اس نے راستہ بتایا تو وہ گاڑی لے کر ٹھا کر کے آگے بڑھ گئے. تو ہمارے اسلام بھائی نے ان کو کہا کہ یار کم از کم شکریہ تو ادا کر لو یار, اصلی راستہ تو سنتے جاؤ کون سا ہے, شکریہ تو ادا کر لو اس کا یار. تو وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے ریورس کر کے گاڑی پھر لائے اس کے پاس, اور اس کا شکریہ تو اس کے نام سے پتا چلا کہ وہ غیر مسلم ہے. جب غیر مسلم کا نام, تو وہ ملاقات جو ہو رہی تھی تو وہ شکریہ ادا کرنے وغیرہ کا تو اسلام اس کی بنانا انہوں نے شروع کر دی. جب اس نے غیر مسلم کا بتایا تو ہمارے مبلک نے اس کو کہا کہ آپ نے ہم کو ایک راستہ بتایا ہے, ہم بھی آپ کو ایک راستہ بتا دیتے ہیں. تو وہ راستہ بتاتے بتاتے وہ کچھ سوال جواب کیے, اور سوال جواب میں ہمارے مبلک نے اس کو کچھ جوابات دیے, اور جوابات دیتے دیتے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی, اسے کہا ٹھیک ہے مجھے کلمہ پڑھا میں مسلمان ہو جاتا ہوں. تو یہ ہاتھوں ہاتھ کی بھی ایسی ترکیب بنی کہ پھر وہ مدنی چینل پہ بھی مجھے یاد پڑتا شاید چلی تھی. جی یہ نادر صورت ہے, اور وہ مبلک خود اپنی حکایت سنا رہا ہے, تو یہ نادر صورت ہے, یہ صحیح ہے. باقی وہ جو کرتے ہیں نا اس میں تھوڑا احتیاط کی جائے. تو یہ ہو چکا ہے کہ جیسے میں کسی ملک میں تھا تو وہاں اسلامی بھائی جان کسی بھی انفرادی کوشش کر رہے تھے, تو وہ پھر تیار ہو گئے. اب جیسے ہی وہ مجھے کہا کہ بھائی ان کو مسلمان ہونا ہے, اب جیسے ہی ان کو کلمہ شریف وغیرہ پڑھانا شروع کیا, اب کچھ ابھی پڑھا ہے اور پھر جو ہے نا وہ کیمرہ آن ہو گئے. وہ موبائل تو ہوتا ہے, وہ کیمرہ مین تو کیمرہ تو ہر جیب میں ہوتا ہے. یہ کسی کی صورت بنتی ہے سی, لیکن زیادہ تر یہ اہتمام سے بیٹھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں لائن لگا کے, وہ کتنی دیر تک تو کوشش کرتے ہوں گے یوں بولنا ہے, ہنسنا نہیں ہے, ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے, نظر نیچی رکھنی ہے, تم اعلان کرو گے, تم کلمہ پڑھاؤ گے اور تم مطلب ترغیب دلاؤ گے, یہ اس میں 5-25 منٹ لگتے ہوں گے سمجھے. اتنی دیر تک اگر نعوذ باللہ اس کو کفر میں رکھتا ہے, ایک رکھتا ہے یا دس رکھتے ہیں, سب کو توبہ کرنی پڑے گی, کلمہ پڑھنا ہوگا. اور اگر پہلے سے کلمہ پڑھا چکے تو کفر کا حکم تو نہیں لگے گا, لیکن یہ کہ یہ کیا نہ جائے سا دھوکے کی ایک صورت, یا وضاحت کر کے کریں نا کہ پہلے کلمہ پڑھ چکے اور ہم آپ کو پھر یہ ایک اس کا خاکہ بنا کے دکھاتے ہیں تو لوگوں کو دلچسپی رہے گی نہیں دیکھنے کے لیے. تو وہی جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ آپ پوری مدنی وار سنا دیں اس کو کھڑا کر کے, یہ جمے گا انشاء اللہ. ساحل نے بڑا پیارا سوال کیا, میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے بہت سارے ذمہ داروں کی آنکھیں کھولنے کا ایک سبب پیدا ہوا, الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہزاد بیگم شہزاد کر کے ہیں, اگر کوئی مخارج کے بغیر قرآن مجید پڑھے گا تو گناہگار ہوگا, اس کی صورت بنے گی کہ اگر اس نے یا تو اس کا زمان ہے کوشش ہے وہ پڑھ رہا ہے تو بے شک ثواب پائے گا, کوشش میں لگا ہوا بےچارا, اور اگر وہ کوشش ہی نہیں کرتا صحیح درست کرنے کی اور غلط سلط پڑھے جا رہا ہے تو اب ثواب کہاں سے ملے گا. اب جیسے کہ آپ کے ابو ہیں, اب کسی کا ابو کا تلفظ ادا نہیں ہوتا اور وہ ابو کو بولتا آپ کے گپو ہیں, آپ کے گپو ہیں, کیا خیال ہے کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ مجھ سے ناراض نہیں ہونا, خالی مثال دیے میں نے. تو اللہ کا کلام غلط پڑے تو پھر بولے ثواب ملے گا؟ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ابھی دیکھو یہ کچھ خصوصی مدنی مذاکرے کی بھی ان کی ترکیب ہے, مجھے حاجی فاروق جیلانی نے تو کہا ہے. جی جی بالکل تیاری ہے بابا, تو تیاری ہے تو اب تو اٹھنے کی بھی تیاری ضروری ہے نا. نگران پاک کابینہ کی کال بھی ہمارے پاس, سبحان اللہ. تو میں بھی اپنی ادھر جہاں ہے تیاری کروں نا پہنچنے کی, مجھے بھی کچھ تیاری استنجا پانی تھوڑا فریش ہو کر انشاءاللہ. تو اے ابھی نہیں جانا ہے, ابھی تو دعا ہوگی اور ابھی تو کچھ ہوگا ہے, اتنی جلدی ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے؟ جواب دیجئے. اچھا ایک ایک مدنی پھول لے دوں. دیکھو آپ جب جائیں نا وہ اتنی ساری تعداد ہے تو تھوڑا وقت تو لگے گا اندر پہنچنے میں, آپ بالکل ٹھیلی آپ کے پاس آئے گی لائن میں, خالی کر کے جانا ہے. اب اگر کوئی سکہ بھی ہوا آپ کے جیب میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوں ٹوں بجے, اب وہ جب بجے گی تو وہ چیک کرے گا, پھر غصہ نہیں کرنا. بعض لوگ ہیں نا ہر اس دن پر غصہ کرتے ہیں, یہ غصہ کرنا یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں ہے. میں ہیں مجھے آپ لگاتے ہو, ارے اللہ کے بندو میں اگرچہ چھوٹا ہوں میرا نام بہت بڑا ہے تو آپ کو پتا ہے میرا پاکستان میں بھی یوں یوں کر کے چیک کیا گیا ہے الحمدللہ. نہ مجھے غصہ, میں غصہ نہیں کرتا, اس کو کرنے دو, یہ یوں چیک کرے گا, اگر میں اڑی کروں گا تو یہ کھول کے پھر چیک کرے گا, جانے نہیں لے گا ورنہ تو لڑنا ہی نہیں اپنے کو. یہ تو مطار کی بات کریں, بین الاقوامی سنتوں پر اجتماع میں آپ کو روک لیا تھا پولیس والوں نے, میرا کو روک لیا تھا پولیس والوں نے, جس کی حفاظت کے لیے یہ خود پہرا دے رہے ہیں, پتہ پتا ہی نہیں تھا. یہاں ایک بات تو وہاں ہوا کیا تھا, اس ٹائم میں غصے میں آ رہے تھے, میں نے ان کو ٹھنڈا کیا, میں نے کہا یار نہیں نہیں, میں نے کہا صحیح کر رہے ہیں آپ صحیح کریں, نہیں جانے دیا واقعی اس نے, اگر میں اڑی کرتا تو میری ناک کٹتی. وہ پولیس کی پوری ٹیم تھی, وہ جانتے نہیں تھے میرے کو, کوئی بھی الیاس قادری بن کر الیاس قادری پر جا کے حملہ کر سکتا ہے. دوبارہ لوگ نہیں جاتے, پھر میں نے ان کی تعریف کی تھی پولیس والوں کی, مائک سے تعریف کی تھی, میں نے کہا یہ ماشاء اللہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی صحیح دی یار, مگر بھی نہیں آنے. نہیں یہاں یہ صحیح ہے سیکورٹی. یہاں وضاحت تھوڑی سی فرما دیں کہ وہاں آپ کو پہچانا نہیں تھا اور ایک حفاظتی طور پر ہو گیا. نہیں حالانکہ امیر سنت کے ساتھ حفاظتی دستہ وہ اپنی جگہ پر, لیکن ایک واضح تھی. اب میں اپنے مدنی مرکز میں آ رہا ہوں, اپنے میدان مدینہ میں آ رہا ہوں, اپنے باپا کے پاس جا رہا ہوں, ہمارے لوگ ہر طرف ہیں پھر بھی ہماری چیکنگ ہے ایئرپورٹ پر, ٹھیک ہے وہ باہر کے لوگ تھے, ہمارے اپنے مدی مرکز میں, ہمارے اپنے میدان مدینہ میں. اچھا بعض ہوگا تو مجھے جانتے ہیں یار, یہ جانتے نہیں ہو, پھر بھی بولنا جانتا تو ہوں, پھر بھی آؤ ذرا دکھا دو تو کیا ہے. تو اس میں بھی اگر اگر تھوڑا بہت اپنے کو لگے ہی ہوں کہ یار میرے سے یار, تو اس میں بھی نہ ہوا. ایئرپورٹ پر ایسا بھی ہوا, میری چیکنگ بھی کی ہے اور کان میں بولا کہ میں اتاری ہوں, اور چیکنگ کرنے کے بعد سوری بھی کہا ہے بعض اوقات, دعا میں یاد رکھنا یہ بھی کہتے ہیں, پہچان لیتے ہیں بعض اوقات شہرت کی وجہ سے, مدنی چینل پر کبھی دیکھا ہوتا ہے تو, مگر یہ چیکنگ کرتے ہیں, ان کی ڈیوٹی ہے, اسی کی یہ تنخواہ لیتے ہیں اور ان کی پھر اوپر سے نگرانی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ سی سی ٹی وی لگے ہوتے ہیں, یہ اس طرح چیکنگ کرے. اب یہ بولے کہ میری چیکنگ نہیں ہو, وہ بولے میں مبلغ ہوں, وہ بولے مجھے جانتا نہیں ہے, پھر فلا ہوں. سمجھے ایک بار تو ایک مسئلہ ہو گیا تھا, وہ پرانی بات ہے, جب وہ میرے دروازے پر ایک رکلے شورا ہے تو روک لیا پولیس والوں نے, وہ جانتا نہیں ہوگا اس کو, وہ گورنمنٹ کی پولیس تھی, اس نے ہمارے جو رکنے شورا تھے اس وقت ناراض ہو گئے اس پر, میرا خیال ہے پھر بھی گھسنے نہیں دیا اس کو, بھائی ہماری ڈیوٹی ہے ہم نہیں جانے دے گا, ہم چیکنگ کرے گا. تو یہ صحیح ہے بھائی, کل کوئی بھی حلیہ بدلنے میں امامہ یہ ملتا ہے, چادریں ملتی ہیں, یہ بن کے کوئی آ جائے بولے گئے جو اس مدنی حلیہ میں اس کو چیک مت کرو, یا بھائی فلاں ذمہ دار ہے, کابینہ کا ذمہ دار ہے, یا چنی ہے چنا ہے, بھائی یہ چیک نہیں ہوگا, میں یہ ہوں میرے کو چیک کرتے ہو, یہ غصہ کرتا ہے نا, اپنی حماقت پر سیل لگاتا ہے, مور لگاتا ہے, غصہ کرنا ہی نہیں چاہیے, چیک بالکل کرنے دینا چاہیے. تو دوسرا اگر کوئی ہو بھی نا, وہ مایوس ہو یار یہ ان کے اتنے بڑے ذمہ دار کو چیک کرتا ہے, میں کس کھاتے میں ہوں, وہ ذہن بنے گا. تو ایسا یار یہ تو انہیں کہ کہیں تکبر تو نہیں ہے کہ اگلے کو گھٹیا سمجھ آیا, ہٹ مجھے چیک نہیں کر, ہاتھ نہیں لگا, نہیں نہیں آج سے کریں. بابا ماشاءاللہ جیسا ہمارے حاجی امین کو میں یہاں دیکھ رہا ہوں, یہ حاجی امین جو ہے نا, یہ ان کے بارے میں مجھے جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب آتے ہیں نا تو ان کے ہاتھ میں مدنی بیگ ہوتا ہے, یہ ماشاءاللہ مدنی بیگ والے ہمارے وہاں بولے گئے, تو یہ مدنی بیگ ہاتھ میں ان کے ہوگا اور یہ پورا مدنی بیگ رکھیں گے, چیکنگ کرائیں گے, جو میری معلومات ہے. اور یوں مطلب ماشاءاللہ, یہ حالانکہ ہمارے یوں سمجھو کہ یہ مائی باپ ہے, یہ باب المدینہ کے بہتاج بادشاہ سمجھو, دعوت اسلامی کے, دعوت اسلامی والوں کے, دوسرے ناراض نہیں ہو جائے کوئی. تو ماشاء اللہ باب المدینہ یہی چلا رہے ہیں دنیا بھر میں, سب سے زیادہ باب المدینہ میں کام ہے. اب چیکنگ کرواتے آج ابھی ماشاء اللہ, تو چیکنگ کروانا چاہیے بڑوں کو تاکہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور ان کی ترغیب بھی ہو کہ یار میں کس بات پر غصہ کروں, یہ جب میرا اتنا بڑا جو قائد ہے وہ کروا رہا چیکنگ, تو بڑوں کی بھی چیکنگ میرا ذہن یہ کہ ہونی بھی چاہیے تاکہ وہ دوسرے خود بخود شرافت سے چیکنگ کروا لیں. تو کبھی بھی غصہ آیا ہو تو ایسا نہیں کرنا اور اس کو کچھ بول دیا اور ڈھونڈ کے معافی مانگ لینا. آپ مطلب یہ نہیں کہ وہ بےچارے کا اس کا دل نہیں ہے جو دکھتا نہیں ہے, دل تو دکھے گا نا, وہ خادمین عارفین جو بھی ہیں, یہ بھلے نا اگر تنخواہ بھی لیتے ہیں تو تنخواہ آپ نہیں لیتے ہو یار, تو اس پر غصہ کرنا جو بےچارا اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے, بلکہ اگر یہ کمزوری کرے چیکنگ میں تو آپ اس کو بولو کہ میرا جیب کیوں نہیں دیکھا, آپ دیکھیں میرا جیب, یہ کر کے اس کی حوصلہ افزائی کریں یار, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو آپ لوگ سب خالی ہو کر آئیں گے نا, بالکل کچھ بھی ٹو ٹو نہیں بجے گا, تو جلدی جلدی آپ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. آڑی کریں گے تو پھر وہ بات خراب ہوگی, چیک تو پھر بھی کرے گا, کسی غصے والے کو اس نے چھوڑا ہو یہ ابھی تک میں نے سنا نہیں ہے کہ غصہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دو, اس پر زیادہ شک کرے گا. ایک بار وہ میں جن دنوں میری عیادت کی جاتی تھی تو کچھ کوئی آ گئے تھے وہ لیڈر ٹائپ کے لوگ, میری عیادت کے لیے طرح طرح کے لوگ آ رہے تھے, اب وہ لیڈر تھے اور چڑھ تھے بس تھوڑا, لیکن ہم مجھ سے تو بہت سارے وابستہ ہیں, محبت کرتے ہیں, آئے تھے تو وہ پتا چلا کہ بغیر چیکنگ کے انہوں نے اندر آنے کی کوشش کی تھی اور تھوڑی وہ گڑبڑ ہو گئی تھی, جہاں میں ان کے گھر حاجی عبید رضا کے گھر ٹھہرا ہوا تھا ان دنوں, تو گڑبڑ ہو گئی تھی, لیکن ہمارے ماشاءاللہ حریصین خادمین نے مجھے متاثر کیا, کھڑے ہو گئے نہیں جانے دیں گے, اور الحمدللہ ایک کو بھی نہیں گھسنے دیا, نہ لیڈر کو نہ اس کے ماتحت کو, جانتے ہو نہیں جانتے ہو, کسی کو نہیں جانے دیا, ایک دم بلاک کر دیا راستہ. یہ لوگ ہیں اور یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں, الحمدللہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. یار آپ ان کو پیٹ تھپو, ان کی حوصلہ افزا کریں گے. آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ عالمی مدنی مرکز کی خدمت کی آپ کو سعادت ملی ہے. یار آپ بالکل ہم کو ہمارے ناخن کے اندر بھی دیکھو, کچھ چھپا ہوا تو نہیں ہے. آپ بالکل بے فکری سے ہم کو چیک کرو, ان کی حوصلہ افزا کریں, نہ کہ آنکھیں دکھائیں, اڑی کریں, یوں کریں, ایسا نہیں کرو, بری بات ہے. ایئرپورٹ پہ کوئی اس طرح نہیں کرتا, ادھر شرافت سے سب چیک کرواتے ہیں, ادھر آ کر اڑی ہوتی ہے. مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, ہم کو کیوں چیک کر رہے ہیں؟ ہم کو دہشت گرد تھوڑی ہے, تو دہشت گرد کے کوئی ماتھے پہ لکھا ہوا تھوڑی ہوتا ہے کہ دہشت گرد ہے. یا بھلے آپ وہ جو بھی ہیں یا آپ کو جانتے ہیں بھلے, ان کی ذمہ داری ہے, جانتا ہو نہیں جانتا ہو, جب تک ان کو باقاعدہ جو ہمارے اس کے جو اتھورائز ہیں وہ نہیں بولیں گے, اس وقت تک بغیر چیک کیا نہیں چھوڑیں گے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی مد فرمانے. کھڑے کیوں ہو گئے؟ بیٹھے رہے نا, ابھی دعا بھی تو کرنی ہے, انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. اور بس اب یہ سمے دیں گے اب انشاءاللہ, یہ چند منٹ میں آپ فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے جہاں باپا کو بغیر اسکرین کے دیکھیں گے, کوئی کیبن نہیں ہوگی, کوئی شیشہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. مگر اسکرین تو شاید ہوتے نہیں, آپ کو اپنے امیر علیہ سنت کو جو ہم ملا ہے اس کے دیکھیں گے, وہ بغیر اسکرین کے بغیر شیشے کے دیکھیں گے, بغیر شیشے کے بغیر سامنے انشاءاللہ میں ان کو بغیر شیشے کے دیکھوں گا. ابھی یہ سارے شیشے میں بیٹھا گا انشاءاللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب المصطفى عز وجل وصلى الله عليه وآله وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں, جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور جو مختلف مقامات پر جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں, ان میں سے جو کوئی بھی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کرے ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنے کرم کے شایان شان اس کا ہمیں اجر عطا فرما, اور یہ تمام ثواب ہم تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں, قبول فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام شہدائے احد, شہدائے بدر, شہدائے حنین, تمام مفسرین, محدثین, بزرگان دین, بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم, امام اعظم, امام غزالی, امام اہل سنت, صدر الشریعہ, قطب مدینہ, مفتی احمد یار خان, صدر الافاضل, مفتی دعوت اسلامی, حاجی مشتاق, حاجی زمزم, دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات, اور بالخصوص ہمارے وہ عاشقان رسول جو تین دن کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اس تربیتی اجتماع میں حاضر ہوئے, اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا, اور بالخصوص جو ہاتھوں ہاتھ بارہ ماہ, ایک ماہ, بارہ مدنی کام کورس, یا فیضان نماز کورس, یا کم از کم تین دن کے جو مدنی قافلے میں ہاتھوں ہاتھ جو سفر کریں گے, اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی حتمی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنا, دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں عبادت و بھری, ریاضت و بھری, تلاوت و بھری, سنت و بھری, مدنی کاموں بھری زندگی نصیب فرما, ہم سب کو دین و دنیا کی برکات سے مالا مال کر دے. یا اللہ ہماری تمام بیماریاں دور فرما دے, جو عاشقان رسول یہاں اجتماع میں حاضر ہوئے, اے اللہ ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے, مدنی چینل کے ناظرین کوئی بیمار ہے, یا اللہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے, سب کی بیماریاں دور فرما, تکلیفیں دور فرما, بے روزگاریاں دور فرما, گھریلو ناچاکیاں دور فرما, بے جا مقدمے بازیاں دور فرما, بے اولادگیاں دور فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں رشتوں کی رکاوٹیں ہوں, رکاوٹیں دور ہو جائیں, جو بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد عطا فرما, جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا. یا اللہ ہمیں قلبی ذہنی سکون ہمارا مقدر بنا, ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, ہمارے اہل و عیال سے راضی ہو جا, ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا, ہمارے بھائی بہنوں سے راضی ہو جا, سب پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما, امیر اہل سنت کی غلامی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر ہمیں مرتے دم تک استقامت عطا فرما. یا اللہ جو جو اسلامی بھائی یہاں تشریف لائے, ان کے دلوں میں جو جو مرادیں حاجتیں ہیں, جنہوں نے پرچیاں دیں, دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا, یا کسی نے ان کو دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا, اے اللہ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. ہمارے پیارے میٹھے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما, ان کو حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کی ظلم سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا. یا اللہ ان کے آل اولاد سب کو خیر اور سلامتی عطا فرما. یا اللہ تمام دعوت اسلامی والوں والیوں کی خیر فرما, عالم اسلام کی خیر فرما. یا اللہ مسلمانوں کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. کر مجھے عطا کی دوا یا کربلا والوں